Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij de rellen in Den Haag van gisteravond zijn volgens de politie 4 agenten gewond geraakt. 2 van hen zijn gewond aan hun hand. Een andere agent raakte gewond aan haar gebit. En de 4e agent met letsel werd aangereden door een politieauto. Bij een zalencentrum in Den Haag braken rellen uit bij een bijeenkomst van een groep Eritreërs. Een rivaliserende groep probeerde het centrum binnen te komen. Bij de rellen werd met stenen gegooid. Ook staken mensen politieauto's en een touringcar in brand. Meerdere verdachten zijn aangehouden vanwege het geweld in Den Haag. De Thaise oud-premier Thaksin is vervroegd vrijgekomen na een 1/2 jaar gevangenisstraf. In 2010 werd hij veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar vanwege corruptie, waarop Thaksin naar Dubai vluchtte. Vorig jaar keerde hij terug naar Thailand, waar hij direct werd opgepakt. Daarna werd een gratieverzoek deels gehonoreerd door de Thaise koning. Zijn celstraf werd verlaagd naar 1 jaar. Nu is de 74-jarige oud-premier dus na een 1/2 jaar vervroegd vrijgelaten vanwege zijn gezondheid of hoge leeftijd. Duizenden Israëliërs hebben in meerdere steden geprotesteerd tegen de aanpak door premier Netanyahu van de oorlog tegen Hamas. De grootste demonstratie was in de kuststad Tel Aviv. Daar blokkeerden actievoerders een grote straat. Ook was er een protest bij de woning van Netanyahu. Veel actievoerders eisten nieuwe verkiezingen. Andere mensen riepen op tot een snelle wapenstilstand en een deal met Hamas om meer gijzelaars vrij te krijgen. Volgens Netanyahu zijn verkiezingen het laatste wat Israël nodig heeft. In de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles gisteravond zijn 6e plaats op de ranglijst verstevigd. De ploeg uit Deventer won in Friesland met 2-0 van Heerenveen. In Zwolle was Almere City met 1-0 te sterk voor PEC. Eerder op de avond klopte Sparta Excelsior met 4-2 en won AZ met 2-1 bij Fortuna Sittard. De winnende treffer viel daar in de slotfase. Het weer, vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het is dan ongeveer 9 graden. Later in de ochtend veel bewolking en wederom buien. Bij ook een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Er is zo ontzettend veel talent in Nederland op het gebied van kunst en cultuur dat we makkelijk alle 3 de uren van de Nacht is Zwart hiermee zouden kunnen vullen. Dus dat doen we dan ook. Deze nacht doen we een stapje opzij op ons bescheiden podium hier op NPO Radio 1 om kunstenaars en andere creatievelingen in onze spotlight te zetten. We geven hen de ruimte om over hun werk te vertellen, je te inspireren en te vermaken. Ja, en er komt echt van alles voorbij. Theater, spoken word, dans, mode, schilderkunst. De kunst en kunstenaars en artiesten die je echt zou moeten kennen. Bijzondere verhalen, het bespreekbaar maken van onrecht en urgente thema's. En als kunstenaar helemaal in je kracht staan. Zo hoor je in het eerste uur filosoof, theatermaker en spoken word artiest Lef Avitan. En delen we onze podcastfavoriet van deze week met je. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst hebben we het over geld. Want wanneer je als creatieve maker subsidie wil aanvragen om jouw kunst te verwezenlijken, moet je aan een hoop regels houden. Wilde je je aanspraak kunnen maken op zo'n subsidie, moet je je houden aan afspraken die gaan over duurzaamheid, eerlijke arbeidsvoorwaarden, goed bestuur en diversiteit en inclusie. En dat laatste setje wordt per 2029 geschrapt. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft namelijk aangegeven dat diversiteit en inclusie geen dwingende voorwaarden zijn voor het aanvragen van subsidie. Maar wat betekent dit voor de culturele sector? Dat vroegen we aan Sanna Mop. Zij is kwartiermaker diversiteit en inclusie bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, oftewel de SKVR. Goedenacht Sanna, laten we even bij het begin beginnen. Wat hield die code diversiteit en inclusie eigenlijk in? In de Surinaamse samenleving zijn er toch wel belangrijke normen en waarden die... En er staat iets verkeerds in mijn schemaatje, dus ik ga heel eventjes jullie een klein achtergrondmuziekje laten horen. Terwijl ik ondertussen even op zoek ga naar het juiste fragment. Weet je wat? We gaan eventjes naar een plaatje en dan komen we zo bij je terug. En dan wel met de juiste audio. Tot zo! Thank you. Ik stijg op, won de wedstrijd. Ik lijk op, jou was ik me weer vrij voel. Onderweg kijk je mee, ondanks alles. Ik sta nog, soms wat lastig, maar het gaat nog. Niet veel praten, ik laat los. Mama kijkt dankzij jou, ondanks alles. Het huis staat, ik ben thuis, mama. Kijk, en zo snel kan het soms ook alweer opgelost zijn. Je hoorde een klein stukje van Typhoon Mama Hel niet. En normaal zou ik die helemaal met je willen delen. Maar ja, we zitten aan onze tijd. Dus we gaan door met ons actuele nieuws. Wat ik net al zei is dat we het gaan hebben over de diversiteit en inclusievoorwaarden die geschrapt worden voor het aanvragen van subsidie. Ik vroeg wat dit betekent voor de culturele sector. En dat vroeg ik aan Sanna Mop, kwartiermaker. Diversiteit en inclusie van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Goedenacht, Sanna. Laten we bij het begin beginnen. Wat hield die code diversiteit en inclusie eigenlijk in? Code diversiteit en inclusie is een code die bestaat al vrij lang. Ik denk sinds 2011. En het is eigenlijk een code, ze noemen het een zelfregulerende code, waarin je dus je organisatie kan evalueren. Er zitten heel veel soort van toetsingsmomenten in. Van hey, hoe gaat het eigenlijk binnen jouw organisatie op het gebied van diversiteit en inclusie? De code werkt met 4 P's. Ik noem ze even door elkaar: programma, publiek, personeel en partners. En bij elke P wordt ook een uitleg gegeven van bijvoorbeeld publiek. Bereik je een breed publiek? Kunnen mensen jou makkelijk vinden? Is het ook toegankelijk, hè? Letterlijk toegankelijk? Kan het publiek ook allemaal binnenkomen en deelnemen? Bij het programma bijvoorbeeld wordt er gekeken naar, sluit het programma aan bij verschillende doelgroepen? Of heb je een hele specifieke, misschien iets wat beperkte doelgroep? Bij personeel wordt er gekeken naar de diversiteit van het personeel. Dat gaat heel vaak ook over culturele diversiteit. Maar je hebt natuurlijk veel diversiteitsdimensies. En dat betekent dus culturele achtergrond, seksuele geaardheid, genderdiversiteit. Maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking. Of dat je daar een beeld van hebt in je eigen personeelsbestand en op welke punten zou je bijvoorbeeld willen groeien. Personeel met een audiovisuele of auditieve beperking staat er ook vaak specifiek in genoemd. En als het gaat om partners, wat ik heel mooi vind aan de code is dat ook vaak aangegeven wordt van hey, ga niet met je huidige of bestaande netwerk elke keer aan de slag. Maar kijk, welke partners heb je bijvoorbeeld in jouw wijk, in jouw stad, binnen jouw kunstdiscipline of in de sector waar je mee samen kunt werken, waar je misschien niet meteen aan denkt. Ik noem vaak als voorbeeld bijvoorbeeld een fotograaf. En je kan zeggen, je hebt een standaard fotograaf waarmee je altijd samenwerkt. Maar daarin kan je soms ook wel je blik verbreden en misschien heel specifiek iemand vragen die valt binnen een van die diversiteitsdimensies, bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk een code waarin je een bredere blik krijgt op je organisatie. Jezelf kan toetsen. Er zit ook een zelfscan bij. Of een code diversiteitsscan. Waarbij je eigenlijk jezelf kan toetsen. En als je dus die toetsing maakt, dan krijg je ook een aantal aanbevelingen van onderdelen die je kan verbeteren en hoe je dat kan doen. En diversiteit en inclusie zijn per 2029 geen dwingende voorwaarden meer voor het aanvragen van een subsidie voor het Rijkscultuurfonds. Wat betekent dat voor de culturele instellingen? Het is gewoon een hele mooie stok achter de deur. Dat klinkt een beetje raar. Ik denk persoonlijk dat als het ook geen eis meer is, dat het wel bij een aantal culturele organisaties weg gaat ebben. Waarom zeg ik dit? Niet meteen omdat er geen motivatie is. Maar je merkt wel dat het is al in de huidige setting lastig om uren vrij te maken om echt actief met deze code bezig te zijn. Wat ik om mij heen zie is dat veel organisaties hebben dan bijvoorbeeld werkgroepen. En dat wordt dan allemaal een beetje bij het huidige takenpakket geschoven. Dus ik denk dat dat heel veel impact gaat hebben op culturele instellingen. In het stellen van prioriteiten, in het vrijmaken van tijd. Hè, want nu kan je nog zeggen als MT of als directeur van... hey, dit is belangrijk, het is een vereiste voor onze subsidie... dus we moeten hier uren voor opnemen in de begroting. En op het moment dat het geen eis meer is... ja, dan is het aan de motivatie van de organisatie zelf... en ook financiële middelen om daar echt een prioriteit van te maken... Ja, duidelijk inderdaad. De Tweede Kamer en de Raad van Cultuur, Sanna, hebben aangegeven dat de subsidies beter verdeeld zouden moeten worden over de verschillende landelijke regio's, stijlen, makers en kunstvormen. Is dat een positieve ontwikkeling volgens jou? Er zit wel, vind ik, een positieve kant aan. Je hebt natuurlijk best wel veel instellingen die van oudsher subsidie krijgen. Ja, vrij hoge budgetten hebben, in dure gebouwen zijn. En dat is natuurlijk door de jaren heen zo gegroeid. Ja, de huur moet dan ook betaald worden. Hè? Dus dat is gewoon wat het is. Maar om dat allemaal opnieuw te herzien, dat snap ik wel. Binnen Rotterdam is er nu, zijn we nu in een soort van transitie... culturele transitie is ook een nieuwe kwartiermaker aangemaakt... die eigenlijk opnieuw gaat kijken naar die verdeling... voor het komende meerjarenplan. Dus niet die van 2025, maar die daarna, vanaf 2029. En ja, als je kijkt bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam... hoeveel sociaal-maatschappelijke initiatieven er zijn... hoeveel grassroot-organisaties noemen ze dat... mensen die echt vanaf de basis met vrijwilligers werken... heel veel communities opbouwen met samenwerkingspartners... echt met een 0 euro budget dingen doen... is het gewoon wel eerlijk om daar opnieuw naar te kijken. En bereikbaarheid, en dat valt ook al onder die code toegankelijkheid... de verdeling over het land, denk ik dat het wel een positieve ontwikkeling is. Je wilt daarmee niet natuurlijk weer andere groepen buitensluiten... maar ik ben zelf heel benieuwd hoe dat in Rotterdam zich gaat ontwikkelen. Want ik denk dat er wel ruimte is voor vernieuwing. En wij zelf als organisatie werken heel veel samen met verschillende partners... die ook grassroots zijn, echt van bottom-up aan het opbouwen zijn. En ja, wij leren daar zelf gewoon heel veel van. En we zien ook dat wij zelf veel mogelijkheden hebben om dingen te doen... maar dat je dat ook in uitwisseling veel beter kan doen... en elkaar daar veel beter in kan ondersteunen. Ik zou zelf zeggen dat dat uitgangspunt ook een beetje onderdeel is van die code. Eigenlijk het opnieuw bekijken van waar je staat... ten opzichte van je omgeving. Ik denk dat dat een hele mooie korte uitleg is. Wij zeggen dan heel specifiek... is onze organisatie een reflectie van onze stad? En dat is gewoon een goede vraag om te stellen. Niet alleen de Randstad, maar gewoon door heel Nederland. En dat daar passende programmering voor is. En dat het ook goed bereikbaar is. En dat de samenwerking verschillende partijen... kansen en mogelijkheden krijgen. Ik denk dat dat heel erg waardevol is. Ja, zeker is dat heel erg waardevol. Dus laten we hopen dat het ook die kant op gaat. Dankjewel voor je toelichting, Sanna Mop, kwartiermaker diversiteit en inclusie bij de SKVR, de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Straks gaan we in gesprek met filosoof, theatermaker en spoken word artiest Lef Avitan over zijn nieuwe cinematische spoken word film Mijn Moeder Wil Niet Meer Leven. En om jullie als luisteraar alvast mee te nemen in de film en de wereld van Lef Avitan, hoor je nu een fragment uit de film waar Lef aan de eettafel spreekt tot God. Mijn moeder wil niet meer leven. Ze hebben onlangs longkanker gevonden. Uitgezaaid door heel haar lijf. Genezen was niet meer mogelijk. Ze had hoogstens nog maanden. En elke dag zag ik haar kwaader worden. En huilen, schreeuwen naar God. Want God was volgens haar degene die haar had vervloekt. Een paar voorbeelden. Ze zegt dat God erbij was toen ze thuis niets had en op straat smeekte om eten. Ze zegt dat God toekeek toen haar broer zich aan haar als kind vergreep. En dat God haar van internaat naar internaat zag gaan om daar weer te belanden in problemen. God zag haar afscheid van familie nemen. Om een man terug te volgen naar Nederland. Een guy die een junk bleek te zijn en uit hun eigen huis zou stelen om zijn drugs te kunnen regelen. God zag hoe ze kinderen kregen. Mijn zussen. En hoe dat betekende dat ze moeder moest zijn. En studeren hier geen optie was. Hoe de taal leren moeilijk kwam in een land dat aangaf dat een buitenlander hier niet welkom was. God keek toe toen haar vriend haar sloeg. Hoe ze in haar uiteindelijke vlucht beide knieën verbrijzelde in een auto-ongeluk. 2 maanden in coma lag, kinderen afgepakt. Ze is 1988 arbeidsongeschikt. En is overgeleverd aan de bijstandhuis. En hoe die situatie beknellend is voor de geest en voor een mens om te ontwikkelen. Hoe zij dus het idee heeft nooit iets ontwikkeld te hebben voor haarzelf en hoe dit bij elkaar opgeteld maakt dat ze haar leven ziet als marteling. En God als degene die haar dat heeft aangedaan. En bij deze richt ik me tot u. En lever ik mijn schuldbekentenis. Ik beken hierbij dat ik u ook de schuld geef van al het leed en verderfenis. U bent de aanstichter van alles wat hier erg is. Want u maakte het zo. U blies er leven in en vervolgens maakte u dood. U kroonde uzelf tot vader, maar verlaat uw kroost. Dus kom niet met me praten over onvoorwaardelijk geloof. Ik heb me ingelezen. U wordt omschreven als alwetend. U heeft kennis van de pijn van ieder wezen. Hoe kan u ingrijpen dan uitblijven als u weet wat ons leed betekent? En als ik het moet geloven, heeft u ogen overal. U ziet ook de aandrijvende kinderlijven. U heeft beeld van de massagraven met opeengestapelde mensenlijken. U bent getuige van platgebombardeerde ziekenhuizen waar niemand meer levend onder het puin vandaan komt. God, u bent de maker van de wereld waar uw eigen geboden worden geschonden. Hier ziet u de door gifgas bedolven stadsdelen en dorpen. U ziet de bezetting, het stelselmatig uitsluiten van mensen, het op gewelddadige wijze weer uitbreiden van grenzen. U bent al horend. U hoort de schoten in de oorlog. U hoort het vallen van bommen. U hoort het kreunen van verkrachte dochters. U kent de pijn achter de woorden nee, niet doen en stoppen. U hoort het stikken, het stokken van adem, het grijpen naar lucht wanneer een agent met zijn knie op de rug een onschuldig zwart mens dooddrukt. En die agent, die komt ermee weg ook. Omdat het door u zoiets bestaat als macht. U bent de oorsprong daarvan. U bent de eerste heerser en gaf de mens het voorbeeld van een welwillende meester die met je leven kon spelen wanneer het hem schikte. Ik ben misschien boos, kwaad, maar u bent niets van mijn liefde waard. Want dit allemaal is gemaakt naar uw evenbeeld. In deze tekening vindt u het aanzicht van verdronken gezinnen aan vluchtelingen die Europa binnen willen komen omdat er weinig anders leefbaar is. In uw volmaakte plaatje vindt u uitgehongerde, verkrampte magen. Hier vindt u tot slaafgemaakte met open gebarsten huiden door de veelheid aan zweepslagen. En ik vraag me af, wat is het doel hiervan in uw volmaakte plan? U kon alles toch, u was almachtig en barmhartig toch. Dus dan kom je tot de conclusie dat u bewust voor kiest om dit te laten. God, Heere van vrede, scheur me uit elkaar. Straf me voor mijn boze gevoelens. Maak me zondig om mijn woede en verdoem me naar dezelfde hel waar ik kan branden met mijn woede. Je hoorde Lef Avitan uit een stuk van zijn cinematisch spoken word film Mijn moeder wil niet meer leven. En ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar wij waren heel stil en aandachtig helemaal in het stuk verzonken. We gaan zo met Lef in gesprek. Lef Avitan is filosoof, theatermaker en spoken word artiest, maar het liefst alle drie tegelijk. En zijn nieuwe film Mijn moeder wil niet meer leven is nu te zien op NPO Start, geproduceerd door Rauwkost in samenwerking met Omroep Human. En deze nacht is hij bij ons. Goeienacht, Lef. Yo, goeienacht. Dank je wel alvast voor het delen van een stuk van jouw mooie film. Ja, om alvast een indruk en gevoel te krijgen van in ieder geval een stukje daarvan. En ik wil eigenlijk meteen ook vragen, de titel van jouw film is Mijn moeder wil niet meer leven. Dat is eigenlijk al naast dit stuk wat we net hoorden een titel die mij heel erg raakt. Kan je vertellen waar de film over gaat? Ja, zeker. Thanks sowieso voor de vraag en voor having me here. De film is eigenlijk mijn worsteling met sowieso het verlies van mijn moeder, maar ook het feit dat zij met het krijgen van die ziekte ook eigenlijk niet meer wilde leven. Dus vandaar ook eigenlijk heel letterlijke titel, niet meer wilde leven, omdat er zoveel leed in haar leven aan vooraf ging. En toen ze longkanker kreeg, dat ze zei, weet je wat, ik ben er toch klaar mee. Pak me maar, ik wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. Wat ook als kind een moeilijk gevoel is om te accepteren. En wat dat ook op een moment kwam waarin, toen ik voor haar ging zorgen, heel veel dingen uit mijn verleden, uit mijn jeugd, die ik weggestopt had en dacht, oh, ik heb nergens last van, kwam op hetzelfde moment omhoog. Dus het was ook enerzijds een verwerkte heel veel, wat ik niet met haar kon verwerken. En dus eigenlijk de 2 jaar na haar overlijden een proces in gang zit van, oké, hoe verwerk ik mijn jeugd met haar, mijn jeugd in het algemeen en haar verlies daarmee. Ja, want eigenlijk in de film ga je als het ware in gesprek met je overleden moeder. Lijkt me ook een soort verwerking voor jou om misschien vragen te stellen die je niet hebt gesteld. Waar heb je het over met haar in de film? Met haar specifiek heb ik het enerzijds over hoe erg ik kan begrijpen dat gevoel. Van zo, dat het leven zo te veel is en dat je denkt van ja, de dood voelt beter. Andere vragen die ik haar stel is, ja, dat is eigenlijk minder een vraag, maar meer wat ik mezelf en haar wilde meegeven. Een soort van, sommige dingen moest ik benoemen die gebeurd zijn, die omdat zij door al haar trauma's eigenlijk ook heel erg vast zat met haar eigen pijn. En ik mijn jeugd dus ook zo heb ervaren dat door alle focus op haar pijn er weinig ruimte was voor mij als kind. En in een tekst dat mogen benoemen, dat is niet iets wat ik in het echt kon zeggen. Want dan zou ik haar te veel pijn mee gedaan hebben. En dat zou door alle pijn verweven in onze relatie ook niet tot een vruchtbaar en liefdevol gesprek hebben geleid. Maar toch moest het er bij mij wel uit. En dat is dus in een vorm van dit soort teksten geworden, waarbij ik toch de dingen benoem van zo zijn ze wel gebeurd. En dat is jouw schuld niet. Maar het is wel zo gegaan. En ook afsluiten, dat ik eigenlijk rust vind in het feit dat zij op een plek is waar veel meer liefde is, waar zij eindelijk gelukkig mag zijn. Iets wat zij hier op aarde in veel mindere mate heeft gevoeld. Wat heeft het jou gebracht, Lef, dat je die woorden hebt kunnen opschrijven en kunnen uitspreken? Voor mij heeft het een soort van houvast geboden in een periode waarin ik heel weinig houvast voelde. Dus toen mijn moeder ziek werd en ik voor haar ging zorgen. Dus het was ook net tijdens de eerste lockdown. Dus ik had ook alles meteen aan de kant gezet. Ik ging weer terug bij mijn moeder wonen om voor haar te zorgen. En toen ontwikkelde ik ook echt paniekklachten. Dus echt kortademigheid, benauwdheid, tintelende vingers, hoge hartkloppingen. En nadat ze overleed is dat voor ja, toch bijna 2 jaar... voordat ik een goede therapeut vond aangehouden en echt ontwikkeld tot een zieke paniekstoornis. Dat ik niet meer in treinen durfde te rijden. Ik durfde niet meer in auto's. Ik durfde bijna niet meer te eten, omdat ik dacht dat ik zou gaan stikken. En, wat heftig. Dus, ja, vond ik ook. En dat was gewoon heel veel waar ik dat gevoel had dat ik geen grip op had. En iets in die woorden was voor mij een houvast. Van, hey, maakt niet uit of dit de realiteit is of niet. Ik kan hier een wereld creëren waar ik een gevoel van veiligheid, van rust, van afsluiting in vind. En wat het me ook zeker gebracht heeft, is het feit dat ik dit mag delen met anderen. En dat andere mensen er ook iets aan hebben. Ja, want sowieso, thanks voor het delen van jouw proces ook en het uitspreken daarvan. Dat is denk ik al heel moedig. Hoe gaat het nu met je, een paar jaar nadat je moeder is overleden en ook die hele periode van die paniekaanvallen? Ja, dus ik heb een hele toffe therapeut gevonden. Zo'n grote Turk uit Osdorp. Maar hij is veel meer dan dat, daar niet van. Maar die guy ook onder de tattoos. Hij heeft echt wel mijn leven gered op dat punt sowieso. Want ik kwam echt op een punt dat ik zei, als dit niet weggaat, dan spring ik zelf voor een trein. Want dit is geen leven zo. De hele dag door alleen maar binnen durven zijn en dan nog bed gaan terwijl je niet eens iets doet. Dus daar ben ik gelukkig vanaf. En ik heb me mogen omringen door prachtige, liefdevolle mensen. En daar ben ik ook heel gelukkig mee. En het blijft een struggle, zeg maar, leven. Niet al te lang geleden, 5 maanden geleden, is ook mijn vader overleden. Maar dat was ook iemand waar ik ook niet echt een band had. Thanks. Maar ook iemand waar ik niet echt een intieme, close band mee had. Dus ook daar zit weer een verhouding in van oké, hoe geef ik dit een plek? En ook iemand die al heel lang ziek is en heel veel shit heeft meegemaakt, is eigenlijk ook bij mij snel de knop indrukte van ja, eigenlijk is hij op een betere plek dan dat hij hier op aarde was. Maar ja, zo gaat het leven door. Blijven steeds dingen komen die je triggeren. Die van me vragen van hey, hoe ga je reageren hierin? Ga je kapot maken en dan ben je weer terug bij af? Of ga je een nieuw patroon aannemen en hopelijk dichter bij jezelf of de ander te komen te staan? En dat blijft, gaat soms werken. En soms maak je weer iets een beetje kapot. En de truc is om in het hele proces van wat ik heling noem, steeds minder kapot te maken van mezelf en van de mensen om me heen, de relaties, op momenten dat ik getriggerd ben. En in die momenten met mezelf durven zijn, kunnen zijn, er doorheen werken. En dus weer in contact blijven met mezelf en met de mensen om me heen. Zoals bijvoorbeeld mijn partner, maar ook gewoon andere geliefden. Ja. Ja. Mooi, Lef, hoe je dit aanpakt. En ook eigenlijk heel krachtig hoe je dat ook ziet van het is een proces. Maar denk ik hele waardevolle dingen voor jezelf hebt besloten om daar op te focussen en aan te werken. Je spreekt in je film ook naast dat je spreekt eigenlijk met je moeder over je mentale gezondheid en de uitdagingen die bij, mm-hmm. daarbij komen kijken. Wat zou jij vinden dat wij als mensen om jou heen of iemand anders die daar last van heeft of als maatschappij beter daarin zouden kunnen doen? Hele mooie vraag. Ik denk, Wat ik in de film ook duidelijk wil benoemen is, mentale problemen is niet alleen persoonlijk. Het is juist ook iets wat voortkomt uit interpersoonlijke relaties. En dat klinkt logisch als je praat over een moeder-kind relatie. Maar ook in het stuk dat jullie net gehoord hebben, het begint ook met eigenlijk de opeenstapeling van allerlei trauma's die mijn moeder heeft meegemaakt sinds ze een jong meisje is. Slachtoffer van seksueel geweld, tot racisme, tot hier in Nederland terechtkomen in de Tokyo-buurt en hier van alles meemaken. En al die dingen doen iets met een mens. Dus als we praten over mentale gezondheid, dan gaat het niet alleen maar over zoek therapie op of zorg dat je support networks hebt. Wat super belangrijk is allebei. Maar een issue van de crisis van mentale gezondheid dat zo wijdverspreid is, ook vooral in het Westen, is juist ook een aandacht vragen aan, wat voor wereld leven we waarin we zo overweldigd worden door van alles, voor allerlei structuren. Als dat kan gaan om racisme, kan gaan om het feit dat we genocide meemaken in Gaza, kan het feit omdat alles wat we aanraken, van de kleding, de telefoons, zo verweven zit met zoveel leed. Yeah. En dus ook het vraag stellen van, wat doet dat met onze menselijkheid als we omringd zijn door zoveel leed en daaraan bijdragen. Mm-hmm. En die overweldigheid, we hebben twee opties. In deze maatschappij is de grote optie van ja, we moeten het tot een bepaalde manier negeren, want anders kan je ook niet functioneren. Maar ik denk wel dat zijn tol eist op je mentale niveau, op je lichamelijke niveau. Dus voor mij, mijn manier van ook hiermee omgaan, ik heel ook een beetje door me wel actief te proberen te verhouden tot de wereld en hoe ik de wereld graag zou willen zien en hoe ik mijn relatie tot mensen en de dingen graag zou willen zien. Dat betekent absoluut niet dat ik perfect ben daarin en niet meedoe aan diezelfde red race, maar nee, want als je daar duidelijk niet aan mee zou doen, dan is het bijna onmogelijk om te functioneren in onze huidige maatschappij. Zeker, zeker. Ja. Nee, dan kom je niet aan. En dus dan is het toch kijken, waar ligt je kracht wel? En voor mij, daarom zit dat belang bij mij in relaties kunnen onderhouden en toelaten. Dus wat bij mij, al meisje, mijn bagage heeft gedaan, is dat relatieproblemen. En dat gaat over persoonlijke relaties met partners, met geliefden, helemaal naar binnen keren, kapot willen maken. En dus mijn mijn manier om hier doorheen te werken en te zorgen dat ik de wereld een beetje beter achterlaat dan hoe ik hem heb aangetroffen, is door mezelf te helen en dus meer liefde te kunnen verspreiden in die relaties. En ook naar relaties naar onbekenden. En dat hoop ik dus ook met zoveel als dit te doen. Mooi dat je er zo in staat, Lef. Nou hebben we het over de film die jij hebt gemaakt. Ik heb hem vandaag nog bekeken. En wat ik zo mooi vind aan jouw werk is dat het heel confronterend kan zijn. Maar ik voelde echt de emoties waar jij doorheen gaat gedurende de verschillende stukken die je uitspreekt. Ik ging echt met jou mee in die emoties. En jouw moeder staat inderdaad echt heel erg centraal. Dat staat niet voor niets in de titel. Hoe zou jij dan de band met jouw moeder willen omschrijven? Want je bent in dat stuk ook kritisch op haar. Zeker, zeker. En dat is ook feit van onze band. De feit is, zij heeft mij praktisch in haar eentje opgevoed. Zij heeft haar best gedaan binnen wat ze kon. En wat ze kon, dat was uiteindelijk een situatie waarin we toch in de achterstandswijk bleven wonen, waarin we toch elke vrijdag gingen naar de voedselbank om voedsel op te halen. Dus dat is nog steeds de context waar ik haar niet de schuld van geef, maar waar zij heel veel stress aan ontleden. En wat ook binnenshuis dus op mij afgericht werd. En dat neem ik haar niet kwalijk als persoon. Dat is waarom dat stuk heel belangrijk is voor mij. Want als ik die kritiek echt met haar uitte, dan voelde zij zich als slechte moeder en alsof zij het niet goed genoeg had gedaan, of zij iets anders had moeten doen. En dat is niet het geval. Ik begrijp dat zij ook product is van alles dat zij heeft meegemaakt. Maar dat is geen manier waarop ik me beter ga voelen. Zeggen, oh ja, zij is maar product, dus ze kon er niks aan doen, dus aha, er is niks gebeurd. Want het is niet zo. Ja, daarmee erken je niet het leed wat jou is aangedaan. Precies. Ja. En het leed waarin ik, ja, het leed dat mij gevormd heeft. Aangedaan klinkt inderdaad ook weer heel bijna intentioneel. Wat is aangebracht misschien? En nou ga ik toch eventjes de olifant in de kamer wel adresseren. Want doe het, zegt hij. Kijk, dit is de validatie die ik nodig heb om 4:30 s'nachts tekst lef. Nee, want ik ben er voorzichtig mee, omdat het zo persoonlijk is. Dat ik ook niet de verkeerde knoppen bij jou in wil drukken, om het zo te zeggen. Maar jij hebt het over jouw moeder die in het Israëlische leger heeft gezeten. Nou, we weten allemaal wat er op dit moment gaande is in de wereld. Hoe voelt dat dan voor jou wanneer je jouw eigen gedachten, je eigen normen en waarden daarin meeneemt? En de band met je moeder, want het is je moeder. Je blijft toch altijd van je moeder houden, wat er ook gebeurt. Zeker. Kijk, ik heb ergens nog het geluk gehad dat mijn moeder op een bepaalde manier vervreemd was van Israël sinds ze naar Nederland is gekomen. Ze is op haar 20e, dus niet lang nadat ze uit het leger was, naar Nederland gekomen. En heeft altijd een vrij afstandelijke relatie daarna gehad met Israël. Sowieso ook door geldproblemen, dat ze niet heel vaak daar was. Ze was er ook uiteindelijk niet heel vaak mee terug geweest. Nadat ze in Nederland kwam. En ook met familie daar, ook heel lange fases van gewoon meer afstand. En die afstand maakte het voor mij makkelijk. Want mijn moeder geloofde alsnog als Zionist in het project Israël. Haar hele familie is daar. Dan praten we over 40, 50 mensen. Dus het is niet alsof zij er geen band mee had. Maar het feit dat zij dus niet actief continu daar was en zich bezig hield met daar en weet ik veel, Israëlische radio, tv keek, kon ik makkelijker voor mezelf een eigen positie creëren. Want vrij jong inderdaad ging ik me inlezen erover en kwam ik op de Nakba uit en al die gruwelijkheden. En kon ik niet meer voor mezelf rechtvaardigen om dat te zien als een normaal land. En ook toen ik 15 was, heb ik voor mezelf besloten van ik hoef geen voet meer te zetten op dat land. Dus ben ik nooit meer geweest. Ik heb zelfs mijn bar mitzwa gehad op mijn 13e daar. Terwijl wij waren ook helemaal niet echt praktiserend Joods. Maar familie zei, wij betalen alles, kom maar. En dat was ook de laatste keer dat ik in Israël was, op mijn 13e. En dus mijn moeder begreep mijn gevoelens niet. Zij zei van, laat maar zitten, ik wil er niet aan denken. Wat moet ik hiermee? Je haat volgens mij gewoon een beetje jezelf. Ga maar naar je moslimvrienden. Weet je, ga hun maar geloven boven je eigen moeder. Dus ze werd wel defensief en boos. Ja. Maar het was nooit een diepgaand gesprek. Of dat ze echt dacht van... laat me iets vertellen of uitleggen. Dus, en dat lag ook weer binnen inderdaad de energie die zij te besteden had aan welke thema's. En dit was voor haar ook zeker geen thema waar zij veel van de energie aan zou kunnen of willen besteden. Nog over had om dat te kunnen precies bespreken met jou. Ja. Precies. Dus het was zo van, ik wil niet aan denken van, niet lastig, weet je. Je hebt gewoon zelfhaat. En dat komt door de mensen waarmee je omringt. En dat was voor haar het hele gesprek. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, frustrerend. In de zin van, dat was voor mij ook een... relatie proberen te begrijpen tussen inderdaad mij en mijn achtergrond. Dus ik spreek geen Turks. Mijn vader is een Turkse guy, ik spreek geen Turks. Ik spreek geen Hebreeuws, zoals mijn moeder. Mijn moeder kon nog een beetje Marokkaans, Darija. Ik spreek geen Darija. Dus ook in de plek waar ik woonde, een supergemixte wijk, was ik ook vervreemd van al die groepen mensen. Want ik kon daar ook helemaal niet mee levelen. Nee. Dus het was oké, ik voel me niet helemaal Marokkaan. Maar als ik moet kiezen tussen Marokkaans en Israëliër, zeg ik Marokkaan. Want mijn moeder is de enige in haar hele familie van haar broers en zussen die in Israël geboren is. De rest en haar ouders allemaal in Marokko. Dus voor mij voelt het heel normaal te zeggen van ja, ik kom van Marokko. Terwijl mijn moeder zou dat niet zeggen. Zij is, nee, ik ben Israëliër. Ja. En zij begrijpt dat ook niet. Als ik zeg, maar je bent net toevallig daar geboren. Als je 3 maanden eerder eruit kwam, was je niet daar geboren, was je in Marokko geboren. En toch vond ze dat zo absurd. Vond ze dat zo'n teken van verraad, als ik mezelf Marokkaan noemde. Dus het was ook een, wat moet ik met het feit dat ik op een bepaalde manier gelinkt ben aan dat land? En dat kon ik toch minimaliseren door te zeggen, ja, weet je, mijn moeder heeft daar 19 jaar gewoond. En ook vooral trauma meegemaakt. Dus het is ook niet alsof ze een normaal leven heeft geleid. Nee, het was geen roze geur en maneschijn daar voor haar. Nee, precies. Dus opgegroeid in internaten en dat soort dingen. Dus ik ben daardoor ook vaak gaan denken over een thema, soort van als traumacultuur. Dat sommige mensen groeien gewoon op in ernstige omgevingen, waardoor je ook een vertekend beeld krijgt van de plek waarop je opgroeit. Ja. Dus ik kan ook zeggen, ja, ik heb mijn eerste 18 jaar in een bepaalde wijk gewoond. Dat betekent, ik had echt een bepaald beeld van Nederland. Een beeld die nu zo verschilt met het leven dat ik nu leid. Waarbij ik niet wil zeggen dat beeld dat ik toen had niet volledig klopte. Want dat is ook Nederland. Ja, maar dat is het beeld wat je had op basis van de informatie die je kreeg. Precies. Precies. En zij kreeg dus ook hele specifieke informatie van Israël. En dat heeft ze ook meegenomen. En dat was niet per se positief. En dus was ze ook niet gehecht aan het project Israël op die manier. Maar wel aan het idee van Israëliër zijn. En ja, ja, ik moest voor mij uitvinden wat dat betekende voor mij. Ja. Dat mijn moeder Israëlisch is. Nou, ik denk dat je dat heel mooi verwoord hebt in je film. Wat het met jou doet, wat voor gevoel het bij jou teweeg heeft gebracht, welke vragen je nog hebt. Mm-hmm. En wat ik ook mooi vind, Lef, aan het einde van de film zie je jou eigenlijk dansend met volgens mij jouw vrienden, familie, yes, of in ieder geval jouw geliefde. En dan lijkt het wel hoe je eigenlijk eerst zei dat je een beetje met bepaalde identiteiten, je misschien niet wist of je daar nou bij hoorde of niet, of met talen, maar dat het eigenlijk lijkt dat je mensen daarin wel hebt gevonden. Klopt dat? Zeker, zeker, zeker. Dat is dus ook zo'n gevoel van huis, van thuis, zeg maar. Dus er is geen plek waar ik me echt thuis voel. Ik zeg maar een plek als ik zeg, waar ben ik thuis? Haha, mijn wijk. Oké, dat nog wel. Maar ik voel me niet eens Arnhemmer. Het is meer echt wijk Prezikhavana. Dan denk ik, dat is soort van thuis. Maar ook dat voelt een beetje raar. Want ik heb er ook al het is 10 jaar niet gewoond. En als ik denk aan thuis, dan zijn het echt gewoon mijn mensen geworden. En dat zijn allemaal stuk voor stuk eigenaardige fucking weirdo's. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar eigenaardige weirdo's die ook een eigen specifieke relatie hebben tot hun achtergrond en hele eigenzinnige mensen zijn geworden. En ik denk heel veel mensen zijn eigenzinnige mensen. Genoeg unieke wezens op aarde. Maar dit is mijn groepje. En mijn groepje waarmee ik zo op een diep liefdevol niveau kan levelen. Dat ik denk overal waar ik met hun mag zijn of weten dat zij in bereik zijn, daar is mijn thuis. En dat voelt ja, als inderdaad die houvast, waarbij ik heel lang heb gevoeld dat het er niet was. ook eigenlijk voor die paniekstoornis, is eigenlijk een bevestiging als ik gewoon terugdenk aan de periodes ervoor en hoe ik veranderd ben door onder andere het overlijden van mijn moeder en alles wat daar in gang is gezet. Dat ik denk, ja, was een grote vorm van een soort van leegte. Heel veel mensen op afstand houden. Geen echte intieme relaties aan kunnen gaan en vooral ook niet behouden. En dat is echt een switch echt veranderd de afgelopen jaren. En dus ook die mensen daar aan het einde neerzetten is en een viering van het feit dat zij essentieel zijn in mijn leven. En ook echt een viering van het feit dat ik op een positieve manier heb mogen veranderen. Dat ik hun op die manier, ja, zo dichtbij mag. Mooi. Ja. Later en kunnen. Prachtig, Lef. Ik ben blij om dit te horen. En ook dank voor al jouw openheid. Het maken van deze indrukwekkende of prachtige film. Ik zou iedereen aanraden om te kijken. Cinematische spoken word van Mijn Moeder Wil Niet Meer Leven. Te zien op NPO Start. Dus check dat vooral. En we gaan ook afsluiten met nog een klein stukje van jouw film. Je zei net met je eigenlijk liefdevolle mensen die je om je heen hebt verzameld. Lijkt me ook dat je daarin je onzekerheden kan duiden. Dus daar gaan we een stukje over van luisteren. Heel erg bedankt, Lef Avitan. En fijne jullie nacht ook. Nog. Thank you. Jullie super bedankt. Dus vandaag zal ik met jullie delen al mijn onzekerheden. Te beginnen met mijn onzekerheid, of mijn aanwezigheid hier, en mijn kennis en kunde in dit allemaal. Ik twijfel aan mijn spreekstijl en beheersing van de Nederlandse taal. Ik twijfel of ik vermakelijk genoeg ben. De vergoeding die ik hiervoor krijg wel waard, of dat het bedrag en jullie aandacht niet beter naar iemand die het nodig heeft kan gaan. Ik ben onzeker over de liefde in mijn leven. Nee. Of deze meid wel echt bij me wil zijn en ik wel bij haar. Onzeker over mijn gevoelens en waaruit ze bestaan. Onzeker of dit lust is, afleiding, aandacht tekort of houden van. Nieuwsgierigheid, verliefd misschien of geldingsdrang. Ik ben onzeker of het stand houdt. Of ik stand houd. Of ik morgenavond niet omval van vermoeidheid. Maar ook of ik niet meer kan, meer zou moeten, meer moet doen om te zorgen voor slagingskans, baanzekerheid en het in gang zetten van een toekomstplan. Ik weet al lang niet meer hoe ik me voel in Nederland. Als Nederlander met een streepje. Ik zou zeggen een streepje achter, maar ik ken geen enkel ander land waar ik niet word gekenmerkt als buitenlander. Ik ben onzeker over mijn lichaam, wat het zegt voor jullie, hoe het staat, hoe het allemaal hangt. Net te groot hier, iets te veel daar, ik loop over, dan weer te weinig. Het is ook nooit goed. Het zal nooit goed zijn, nooit genoeg. Moet altijd meer, meer innen, meer willen, meer winnen, meer kopen, consumeren, grote ogen. Stoppen geen optie. Maar beginnen met een nieuw patroon soms ook niet. Ik ben onzeker over mijn loopje. Is het stoer en knap of lijk ik zwak? En dan denk ik, waarom boeit me dat? Ik ben meer dan mijn verschijning tot ik langs een spiegel rij, daar bij mij naar binnen kijk en een gezicht zie die op die van mijn vader lijkt. Iemand waar ik eigenlijk ook al een tijdje vrij weinig mee te maken heb. Ik ben onzeker over mijn moeder. En of ze wel echt naar de hemel is gegaan. Of überhaupt een hemel is. Of zij daar haar rust gevonden heeft en of ik ooit mijn rust zal vinden hier. Onzeker of ze me hoort en ziet. En belangrijkste nog, vergeeft. Als ik zeg dat ik ergens ook wel blij ben dat zij er niet meer is. Want weet je, al haar pijn heb ik meegekregen en haar ongeluk evenzo. Is het dan echt zo raar dat ik haar rust gun in haar dood? I don't know. Onzeker of ze weet hoeveel ik van haar hou. Ondanks haar gebreken. Onzeker of ze boos is gebleven dat ik mijn jeugd leed en haar rol daarin gedeeld heb in die laatste weken. Onzeker of ze me begrepen heeft. En mijn overwegingen snapt. Onzeker of ze nog iets te zeggen had waarvoor ze simpelweg te beperkt was in haar woordenschat. Je hoorde een stuk uit de spoken word film, de cinematische spoken word film Mijn moeder wil niet meer leven van Lev Avitan, die wij zojuist spraken. Deze film is te zien op NPO Start, dus ga hem vooral kijken. Dan iets heel anders. In de podcast Dat kan mijn kleine nichtje ook van BNNVARA duiken kunstkenner en kunstliefhebber Gisbert van Balen en de tot dan toe kunstleek Noortje Veldhuizen de musea in en lichten zij telkens een kunstenaar en diens werk uit. In deze aflevering, waar we je vandaag graag een fragment van willen laten horen, zoeken ze de kunst in de openbare ruimte op en lopen ze door Rotterdam om een aantal iconische werken te bekijken en te bespreken. Veel plezier met dit fragment van de podcast Dat kan mijn kleine nichtje ook. Nou, we zijn hier bij het eerste kunstwerk aangekomen. Ken jij dit werk? Nee, ik ken het niet, maar het is gigantisch. Ja, nou, dit is het allerberoemdste werk, misschien wel van West-Europa. En denk ik een van de schitterendste, in hoe je dat kan zeggen, oorlogsmonumenten. Het meest ontroerende, dat is het goede woord. Is dit een Tweede Wereldoorlog monument dan, lijkt me? Ja. Dus, je zei het net al kort even. We weten allemaal wat er met Rotterdam is gebeurd. Dat is in 15 minuten in de Tweede Wereldoorlog helemaal plat gebombardeerd. En dit beeld, dit heet De Verwoeste Stad. En dit is eigenlijk je ziet een schreeuwende man of vrouw, een schreeuwend persoon. En met een groot gat in het midden. Ja, een soort in tweeën gespleten lijf door de borst heen. Ja, ja, beschrijf maar wat je ziet. Nou ja, je ziet, we kijken er van de achterkant op. Iemand met zijn armen in de lucht en zijn hoofd in zijn nek geworpen. En ogen dicht en die heel hard schreeuwt. Ja. En zijn benen staan wel in een soort van onmogelijke houding. En er is een soort stok naast, een soort stam of zo. Ja, dat is een oude stam en dat verwijst eigenlijk naar oude beelden. Een afgekapte boomstam staat voor verwoesting. Ah. En het staat op een hele grote sokkel. Dus het staat sowieso verheven boven iedereen. Maar vertel. Daarom zijn we hier. Nou, die sokkel is... Dus dit werk is van Osip Zadkine, De Verwoeste Stad. En die sokkel, dat zit een heel verhaal aan. Want er was ook, toen het werd geplaatst in 1950... toen was er ook weer heel veel verzet. Er is bij publieke kunst eigenlijk altijd wel verzet. Er is altijd wel een groepje tegen. En hier was een wethouder tegen. Nou, dus daar moet je dan langs. Een wethouder van de stad Rotterdam. Ja, maar het is geschonken door de Bijenkorf. Dat was toen ook, de Bijenkorf was van een Joodse familie. En die heeft dit geschonken. Maar toen het toch doorging, toen de stad zei, dit gaan we gewoon doen. Toen moest hij de sokkel regelen. Ik zie hem zo helemaal verbitterd in een kantoortje zitten. Zo, moet die sokkel regelen. En wat nog daarbij is, is dat die sokkel, die was in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk bestemd om naar Duitsland te gaan. Om te dienen voor een beeld van, laten we zeggen een dictator. Of een groot Duitse bevelhebber. En wat dat een gek toeval. Ja, en die fabriekwerkers hebben dat een beetje tegengehouden. Ik weet niet precies hoe ze dat hebben gedaan, maar die hebben misschien dat de hele tijd uitgesteld en smoesjes tegen die Duitsers, waarom dat nog niet af was of niet klaar. En dat is dan nu dus iets wat voor bedoeld was om het Duitse Rijk te vieren, het eeuwige Duitse Rijk, is nu symbool voor het verslaan van het Duitse Rijk. Dat wij dat we het hebben overwonnen. Ik vind het heel indrukwekkend. Ja, en ik ook. En als je er echt lang voor staat, je ziet die schreeuw. En dat was ook de kritiek. Ze zeiden, we zijn in wederopbouw. De oorlog is voorbij, al die treurnis. Ze willen juist weer iets wat kracht uitstraalt. Maar er is toch niks krachtigers dan het erkennen van het verdriet. En dat gat wat je dus in het midden ziet, dat is dus echt letterlijk het hart dat uit Rotterdam is getrokken. Niet alleen het hele stadshart is kapot gebombardeerd, maar ook het hart uit de mensen. Er zijn bijna 1000 mensen, geloof ik, doodgaan. Families verscheurd. En deze roep naar boven, die met die armen naar achter geslagen, een heel cubistisch werk, dat symboliseert, vind ik, zo mooi dat verdriet. En dat verdriet mag er ook gewoon zijn. Ja, maar het is niet een... Het is niet een zielig beeld. Nee, helemaal niet. Ik vind het juist heel krachtig, doordat hij zo... Het is ook een hele gespierde, bonkige, inderdaad cubistische persoon die afgebeeld is. En wat ik net over die sokkel zei, ik vind het dus heel krachtig dat het op die sokkel zat, waardoor je er... Je kunt er heel dichtbij komen, maar ook weer niet, want het staat boven je. Mooi. Mooie observatie. Ik heb gewoon niet heel vaak dat je naar een werk kijkt van onder naar boven. En bij deze kijk je van onder naar boven, omdat die zoveel hoger staat. Ja, dat gewoon wel een gek perspectief is, denk ik, om naar kunst te kijken. Ja, klopt. En het is ook een beetje dus... Ja, het is zo, en dat vind ik ook mooi. Het is zo'n grote emotie... Dat verdriet is een hele grote emotie. En dan past het ook, dat is niet een klein beeldje. Dat beeld moet dus ook echt heel groot zijn om die hele emotie te vangen. En iets anders had ik ook echt tussen de regeltjes door heb gelezen. Want ze zeggen, dat gat in het midden, dat is het verwoeste hart. Dat is het hart wat er uitgerukt is. Maar Ossip Zadkine, dat een Rus was, die zag het eigenlijk anders en die zei... nee, ik heb dat gat daar gemaakt om Rotterdam een hart te schenken. Een plek voor een hart te schenken. Dus hij bedoelde er eigenlijk het tegenovergestelde mee. Ja, en als je dat, die kleine nuance... dan komt er ook zoveel... Ja, ik krijg er echt tintelingen van. Dat er komt er zoveel liefde weer uit dit werk. Gewoon als je die plek ziet en je kan er ook linksonder staan... en dan kijk je naar boven, nu echt naar een strak blauwe hemel. En dan heb je eigenlijk weer hoop. Ja, ik vind het ook mooi. Als je er zo... We staan er nu vlakbij. Als je kijkt er dan nu doorheen... dat je ziet die wederopbouw door dat gat heen. Want daarachter staan hele strakke, moderne, gigantische gebouwen. Ja. Dus ja. Dat nieuwe hart, dat zie je door het gat heen. Op de plek waar vroeger andere dingen stonden. Ja, het is gelukt. Rotterdam is, ja, is... Dat oude gebouw wat je net zei, even hiervoor. Dat is één zo'n gebouw wat dan nog is overeind is gebleven. Ja, het is echt een handjevol wat nog oud is hier. Is 15 minuten, hè? Ja. Die hele stad weg. Maar hier staat dus... En vergeet niet, Ossip Zadkine, die werkte in Parijs... is echt een hele grote kunstenaar. Dit is ik ken niet de naam Zadkine, ken ik ook wel. Ja, hij was echt beeldenmaker. Ja. Beeldhouwer ben je dan, toch? Ja. En hij wordt dus dit beeld wordt ook wel Zadkine genoemd. Dat is ook... Een beeld wordt pas door Rotterdammers echt aanvaard... of geaccepteerd als het een bijnaam heeft. Dus dat gaat blijken, deze serie. Ja. Maar deze heeft een Zadkine. Zadkine of Jan Gat. Dat vind ik ook zo relaxed. Het wordt geaccepteerd door de Rotterdammers... hoe lelijk ze het in het begin ook vinden... als het een bijnaam krijgt. Maar dit werk, en kijk wat het ook leuk is, je hoeft hier niet, of het bijzondere, je hoeft hier niet elke keer aan de Tweede Wereldoorlog te denken. Maar je kan er ook even gewoon bij staan en het verdriet voelen. Misschien wel het verdriet wat jij even ervaart in je leven. Of denken aan de mensen nu in Syrië. Oh, het is, kunst kan... Oké, voordat je gaat huilen. Ja, maar kunst kan... Het is een soort zendeling ben je geworden. Het is niet statisch. Het is niet op één moment en dat is het. Het gaat mee. Het gaat met het gevoel mee, met de tijd mee. En elke keer kan je er weer een andere betekenis aan geven. Omdat er de onderlaag, de diepe betekenis, die is universeel. Maar als er één ding is wat ik geleerd heb de afgelopen afleveringen... die we in de musea gemaakt hebben... is dat als kunst tijdloos is, dan heb je het gemaakt. Ja, toch? Nou ja, als je dus een universele kern hebt geraakt, die spreekt voor iedereen. Dan houdt het de tijd dus vol. Tent der time. Nou, ik weet niet wat ik daar wou zeggen. Zullen we naar de volgende? Ja, ik ben heel benieuwd naar de volgende bijnaam. Ik vind het wel een leuk spelletje. Best leuk, hè? Mag jij volgende gaan raden wat het nou betekent? Hoe ver is het lopen? We moeten hier... Nee, niet ver. Ik geloof denk ik 5 minuutjes. We gaan naar de Bijenkorf. Oh? Ja. Hij is helaas dicht voor jou, hoor. Ik weet jouw shopdrift. Helemaal niet. Ik ga dit bij deze direct ontkrachten. Misschien kunnen we even een koffietje halen of zo onderweg, sappie. Je hoorde een fragment van de BNNVARA-podcast, dat kan mijn kleine nichtje ook. Wil je nou de rest van de aflevering ook beluisteren? Check dan de website van NPO Radio 1 voor meer kunstverhalen en weetjes. In oktober tekende hij bij het platenlabel van de Rotterdamse rapper Winne. En de afgelopen maanden brengt hij hit na hit uit. Ik heb het over talent Harry Vemer. En die is zeker iemand die je in de gaten moet houden. Hier is Harry Vemer met Drop Top. Mijn shawty die is hot, hoe ze stapt in Gucci loafers. Ja, ze werkt hard, dus mijn kwap is ze niet nodig. Bitches die cappen, maar we hebben ze net over. Ze zijn op cloud, maar we fokken niet met jokers. Stap in die drop top, yeah. Shawty, we doen het non-stop, yeah. You better believe my loving is on top, yeah. Hey, we scotten die bla bla bla. Fuck all die bla bla bla, yeah. Ass like a peach, fashion like queen. Samen heel sterk, ja, we zijn een sterke team. Die Champions League, bitches die willen je plek, maar ze redden het niet. Dus ik heb het liefst, yeah. Heb al die Insta models om me heen. Niggas die weten met jou ben ik straight, yeah. Oh shawty, jij weet van mij. Ik ben stiekem een vriend. Ik ben niet meer online. Ligt met jou in de sheets. We zijn beiden niet meer heartbroken. Put pussy good, no waking up. Want mijn shawty die is hot. Pussy stopt in Gucci loopers. Ja, ze werden koud. Dus mijn guap heeft ze niet nodig. Bitches die cappen, maar wij hebben ze net over. Ze zijn op cloud, maar we fokken niet met jokers. Stop in die drop top, yeah. Shawty, we doen het non-stop, yeah. You better believe my loving is on top, yeah. Hey, we scotten die bla bla bla. Fuck all die bla bla bla, yeah. Stap in die wangie, we zetten die navi, we leggen een afstand, yeah. Fuck all die dummies, ze zijn niet op money, ze checken ons non-stop, yeah. Baby, cause ze kennen ons niet. Door jou vind ik sneller verliefd. Is dat in de best dat je ziet. Ik trap op mijn plan, gaas. Ik hou van jezelf, skin, jezelf, lips. Sparkling, insane. Ik kom net van de studio, ben je nog welke schat? Ik kom nu meteen. Ik heb je lievelingswijn bij me net gekocht. Doen we een glaasje rosé? Je had mijn bek in die tijden van ring, jij bent never gechanged. Straight up. Hoe ze stapt in Gucci loafers. Ja, ze werden gaaf, dus mijn guap heeft ze niet nodig. Bitches die cappen, maar wij hebben ze net over. Ze zijn op cloud, maar we fokken niet met jokers. Stap in die drop top, yeah. Shawty, we doen het non-stop, yeah. You better believe my loving is on top, yeah. Hey, we scotten die bla bla bla. Fuck all die bla bla bla. Liberation Conversation van Marlene Shaw. Na het nieuws van 4 uur, dan is hier ja, een artiest van wereldformaat in de dop aanwezig. Singer, songwriter, producer, model en bewegingsartiest Jaf is namelijk bij ons in de studio. Met hem gaan we onder andere in gesprek over zijn nieuwe single Why. En je hoort hem zometeen live zingen bij ons in de uitzending. En geloof me, dat wil je echt niet missen. We gaan heel veel bespreken een uur lang, dus hou hem hier op NPO Radio 1. En dan hoor je Nasira en mij zo samen met Jaf. Tot zo! zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Rusland zijn sinds de dood van Alexei Navalny meer dan 400 mensen opgepakt die de Russische oppositieleider openlijk hebben herdacht. Dat meldt de Russische mensenrechtenorganisatie OVD Info. Met name in Sint-Petersburg en Moskou werden veel mensen opgepakt. Ondanks de arrestaties blijven Russen Navalny herdenken. Waarschijnlijk gaat het om de grootste arrestatiegolf sinds september 2022. Toen werd in Rusland gedemonstreerd tegen de mobilisatie van reservisten voor de strijd in Oekraïne. Bij de rellen in Den Haag van gisteravond zijn volgens de politie 4 agenten gewond geraakt. 2 van hen zijn gewond aan hun hand. Een andere agent raakte gewond aan haar gebit. En de 4e agent met letsel werd aangereden door een politieauto. Bij een zalencentrum in Den Haag braken rellen uit bij een bijeenkomst van een groep Eritreërs. Een rivaliserende groep probeerde het centrum binnen te komen. Bij de rellen werd met stenen gegooid. Ook staken mensen politieauto's en een touringcar in brand. Meerdere verdachten zijn aangehouden vanwege het geweld in Den Haag. De Thaise oud-premier Thaksin is vervroegd vrijgekomen na een half jaar gevangenisstraf. In 2010 werd hij veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar vanwege corruptie, waarop Thaksin naar Dubai vluchtte. Vorig jaar keerde hij terug naar Thailand, waar hij direct werd opgepakt. Daarna werd een gratieverzoek deels gehonoreerd door de Thaise koning. Zijn celstraf werd verlaagd naar 1 jaar. Nu is de 74-jarige oud-premier dus na een half jaar vervroegd vrijgelaten vanwege zijn gezondheid of vanwege zijn hoge leeftijd. Het is Jutta Leerdam niet gelukt om haar wereldtitel op de 1000 meter bij de WK-afstanden te prolongeren. In Calgary moest Leerdam het afleggen tegen de Japanse Miho Takagi, die voor het eerst in haar loopbaan het goud veroverde. De Olympisch kampioene uit Japan was bijna een halve seconde sneller dan Leerdam, die genoegen moest nemen met brons. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen nog regenen. Het is dan ongeveer 9 graden. Vanaf de ochtend veel bewolking en wederom buien en het blijft een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Hij is singer-songwriter, producer, model en bewegingsartiest. Ik heb het over niemand minder dan Jaf. Als danser en choreograaf werkt hij onder andere mee aan de film Black is King van Beyoncé en als movement director voor Calvin Klein, Tommy Hilfiger en Daily Paper. In 2021 ging zijn nieuwste performance Movements of Soul in première, die nog steeds toert. Maar Jaf blijft zichzelf en zijn kunst uitdagen en bracht vorige week zijn debuutsingle Why uit. Mocht je hem nog niet kennen, onthoud zijn naam, want hij is een van de meest belovende artiesten van het jaar. Wat mij betreft in ieder geval. Hij is bij ons deze nacht in de studio. Welkom Jaf, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nogmaals, fijn dat je er bent. Ook namens mij. We gaan je beter leren kennen dit komende uur. En bij ons in het programma doen we traditioneel eventjes een rondje speeddaten. Okay. Om je nou gewoon een beetje casual wat beter alvast te leren kennen. Heb je wel eens gespeeddate? Nee, nog nooit. Nog nooit? Maar je kent het concept denk ik wel, jawel, hè? Jawel. Ja. In een minuutje tijd krijg je verschillende vragen en stellingen van Nawasira en van mijzelf om en om. Reageer er zo spontaan mogelijk op. Dat levert meestal de leukste antwoorden op. Ben je er klaar voor? Yes. Daar gaan we. Wat is een goed voornemen van jou voor dit jaar? Om minder in angst te leven. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Oef, overslaan. Dansen of choreograferen? Dansen. Waar word je blij van? Natuur. België of Congo? Congo. Wat kwam eerst, muziek of dans? Muziek. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Voor mijn moeder. Hoe omschrijven jouw vrienden jou? Pittig. Is technologie een zegen of een vloek? Een mes waar dan 2 kanten snijdt. Wat is je favoriete gerecht? Rijst met kokosmelk en groene curry. Waar waren we? Wat is het meest uitdagende voor jou als artiest? Oh, je mag hem nog beantwoorden. Zo. Het meest uitdagende als artiest voor mij is... om te blijven doen waar ik in geloof. Ja. Ja, ja, ondanks alle dingen om je heen. Soms heel veel afleiding. Ik probeer zo weinig mogelijk op social media te zitten. En ik weet best wat ik wil. Maar omdat ik dan best ook in mijn eigen leefwereld zit, kan je soms heel erg dingen gaan bevragen. Mm-hmm. En soms is het gewoon springen in het diep en dan zie je wel waar je landt. Ja, ja. Ik was net helemaal afgeleid omdat jij zo zat te vertellen over je favoriete gerecht, dat ik helemaal zo weg zat te dromen van, oh, ik zou ook best wel rijst met kokosmelk. De afleiding voor Lara is altijd eten. Ja, midden in de nacht. Echt, als iemand over eten begint, dan ben ik gewoon klaar. Dus ik zat er helemaal in. Daarom duurde het even. Nee, fijn dat je er bent, Jaf. We gaan het over heel veel verschillende mm-hmm. dingen hebben dit uur. We hebben het net in de speedtijd ook even genoemd. Je danst, je mm-hmm. bent bewegings-movement director. Dus bezig met choreografie. Mode is een belangrijk onderdeel van jouw leven. Maar laten we even beginnen bij dans. Mm-hmm. Hoe is die liefde voor dans ontstaan bij jou? Mm. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben begonnen met gymnastiek. Mm-hmm. Op de leeftijd van 5. En dan op de leeftijd van 14 heb ik de switch naar dans gemaakt. In het begin nam ik het dans niet heel erg serieus. Was meer gewoon als een hobby. Tot de leeftijd van 17, toen gingen we met de dansschool naar Maurice Béjart Ballet kijken. En voor mij was dat de eerste keer dat ik dacht, oh, dus je kan hier ook echt een job van maken. Dus ik kende wel achtergronddansen, want ik deed als kind Samson en Gert Kerstshow, K3, het Zomerfestival. Maar voor mij was dat heel erg dans in diensten van een artiest. Mm-hmm. En om dan ineens Sacré du Printemps van Maurice Béjart te zien en eigenlijk puur enkel op het lijf te focussen, toen dacht ik van oké, dus je kan hier echt ook gewoon een heel andere draai aan geven. Om het zo maar te zeggen. Ja, je kan hier je werk van maken. Inderdaad. Je kan als hoofdartiest dansen op een podium. Ja. En wat was het dan dat je van gymnastiek naar dans overging? Om heel eerlijk te zijn, die keuze is voor mij gemaakt. Oké. Okay. En dat vond ik best lastig. Maar hoe gaat dat dan? Is dat vanuit je familie of vanuit je coach? Ja, vanuit mijn familie. Vanuit mijn familie die had zoiets van, ik denk dat het beter is als je op dansen gaat. Ik was daar niet heel blij om, want turnen was gewoon altijd mijn eerste liefde. Maar ja, op een bepaald moment had ik ook zoiets van, ja, ik vind eigenlijk fysieke uitputting heel fijn. Dus ik dacht van ja, dan gaan we het gewoon hiermee doen. Dus ik deed dan iets van 2 lessen ballet per week en dan jazz. En dan zoals ik zeg, kijk, in principe was het zo dat de dansschool, denk ik, iets van 1000 leden. En dan had je een aparte selectie, een vooropleiding. En dan van die vooropleiding werd weer een selectie gemaakt voor de shows. Dus ik denk door verschillende manieren van dans te kunnen toepassen qua context, zoals clips, tv-shows, dat ik wel dacht, oké, ik begin dansen leuk te vinden. Maar voor mij is echt die switch gekomen op het moment dat ik het Maurice Béjart Ballet zag. Ja, ja, dat was eigenlijk zo het moment. Ja. Zo'n donderslagmoment. Ja. Kan ik me voorstellen dat je in de zaal zit en denkt, wow. Ja, ook omdat er, ik denk niet dat het midden van de show is, maar ik weet dat het, goed, het is nu ook al wat 15 jaar geleden of zo. maar op een bepaald moment kwam een danser op met heel grote witte vleugels. En die rende gewoon enkel rond. En dat was voor mij gewoon een soort van moment toch wat echt een impact had. En ik dacht van wauw, oké, dus dit is ook gewoon een manier hoe je lijf op toneel kan uiten. Ja, mooi dat je zegt het is lang geleden, maar het heeft wel heel veel indruk op je gemaakt. Als je dat nu nog zo helder voor de geest hebt. Ja. Nou, toen je op dit moment met je eigen solovoorstelling, Movements of Soul. Mm-hmm. Wat voor voorstelling is dat? Movements of Soul is een voorstelling waarin ik eigenlijk verschillende characters speel. Dus ik als character ben op zoek naar spirituele balans. Maar tegelijkertijd speel ik ook de, je zou kunnen zeggen de ancestral figures, de voorouders die mij begeleiden naar balans. Wat voor mij speciaal is aan het werk is dat ik de muziek zelf heb geproduceerd, maar ook de choreografie zelf. Dus in die zin voelt het voor mij. En je speelt het zelf? Ik speel het zelf. Ja, ook de styling heb ik zelf gedaan. Omdat ik vind dat er is zo'n kracht in hoe je jezelf neer kan zetten op toneel. Dus dat is Movement of Soul. Ja, mooi. En je hebt het dan ook over balans. Eigenlijk de balans van je ancestors en dan van jouzelf. Moet ik dat zo zien? Nou, ook de balans, zeg maar, intens. Soms als mens gaan we door bepaalde problematiek. En zijn we op zoek naar antwoorden. En die antwoorden zitten deels in jezelf. Maar ik ben ook iemand die bidt. Ik zie mezelf niet per se als een religieus iemand, maar wel een spiritueel iemand. Dus bijvoorbeeld aan de hand van prayer, maar ook door rituelen zoals dans, ook zang. Ik zing in de voorstelling, dus bijvoorbeeld, ik denk de derde scène, zing ik een gebed in Lingala. Waar ik eigenlijk oproep doe aan mijn ancestors om zich te manifesteren en eigenlijk te begeleiden naar spirituele balans. Mooi. En je zei net in de speeddate dat jouw voornemen voor dit jaar is dat je minder in angst wil leven. Mm-hmm. Zijn dit dan ook dingen die je daarbij helpen om je in jezelf rustiger te voelen? Best wel, best wel. Ik vind het heel fijn om creatief te zijn, maar er komt gewoon heel veel bij kijken. En ik ben best een control freak. En het gevaar daarbij is dat er soms ook gewoon angst en anxiety bij komt kijken. En dan als ik dan later terugkijk, denk ik, oh, was dit echt nodig? Dus dat is iets wat ik voor dit jaar gewoon iets meer van mijn schouders wil gooien. Ja, mooi voornemen. En wel ook mooi om te benoemen over jouw voorstelling Movement of zo, is dat het de voorstelling geselecteerd is voor Arrow Waves van dit jaar. Voor de mensen die dat niet kennen, kan je vertellen wat dat inhoudt? Arrow Waves is een organisatie die connected is met alle Europese danshuizen. En dan jaarlijks heb je 800 aanmeldingen. Van die 800 kiezen er 20 uit. En die 20 mogen tussen 21 maart en 23 maart, dus bijna, ja, hun werk eigenlijk presenteren aan iets van 200 programmeurs van over de hele wereld. Dus jij bent al een van die 20 die geselecteerd is uit de 800. Ja. En dus hopelijk door heel veel andere mensen wordt genoemd. Ik hoop het, ja. Ja, maar dat opent dan echt internationaal ook heel veel dat nieuwe deuren heel voor veel je. Deuren. Want ik moet zeggen dat ik in die zin met Movements of Soul geluk heb gehad. Omdat ik het heb gemaakt eind 2021. Mm-hmm. En dat was natuurlijk corona, dus heel veel theaters waren aan het sluiten. Er waren momenten dat theaters open waren, maar dan voor kleinere producties. Yeah. En omdat ik natuurlijk alleen op toneel stond, heb ik uiteindelijk op 2 jaar tijd het iets van 9 keer kunnen spelen. Maar dit is enkel in België en in Nederland geweest. Nu Arrowways Festival Spring Forward vindt plaats in Duitsland. Mm-hmm. Ik mag hem 2 keer spelen. Dus ja, ik denk dat dit jaar gewoon wel heel veel kansen biedt in die zin. Tegelijkertijd probeer ik wel realistisch te zijn. En daar vertrouw ik altijd op dat wie het moet zien, zal het zien. Dus misschien dat het uiteindelijk maar 3 mensen zijn die het boeken. Misschien is het maar 1 persoon. Maar dan nog geloof ik dat dat de persoon is die het moet boeken. Yeah. En die dan in contact brengt met het publiek die het moet zien. Mooi. Mooi dat je daar zo in staat. Dus het eigenlijk, hoe het ook gaat lopen, het is eigenlijk altijd goed. Ja, mooi. Nou, heb je veel uiteenlopende voorstellingen en shows gemaakt de afgelopen jaren, waarin je ook zelf hebt gedanst. Als je terugkijkt op die periode, welke voorstelling was voor jou echt heel speciaal? Naast Movements of Soul was voor mij Day Dem speciaal. Dat is een stuk wat ik had gemaakt met Cedric Verwoerd. En dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik dan in co-creatie met iemand anders iets maakte waarin ik koos, oké, dit is hoe ik zelf op toneel wou staan. Mm-hmm. Omdat tot dat punt ik best voor heel veel verschillende makers heb gewerkt, zowel Nederlands als internationaal. Fijne werkervaringen, minder fijne werkervaringen, maar ik voelde altijd dat ik een narratief eigenlijk moest neerzetten waarmee ik niet resoneerde. Op een bepaald moment heeft dat best voor frustratie gezorgd. Tot op een bepaald moment de klik bij mij kwam en ik dacht, nee, je moet het eigenlijk gewoon zelf gaan doen. En vandaar is er voor mij een heel andere relatie ontstaan tot mijn vak, tot beweging, tot choreografie. En tot de dag van vandaag ben ik nog steeds aan het onderzoeken van hoe wil ik mezelf neerzetten. Omdat als performer en sowieso als mens tot iedere thematiek, je verhoudt je daar iedere dag anders tot. En ik denk het moment wanneer iemand anders zijn verhaal daar uiting aan geeft, moet je toch aan een bepaald kader blijven. Daar waar mijn eigen werk is ook een bepaald kader, maar ik maak zelf het kader. Dus als dat bijvoorbeeld wil zeggen dat ik de laatste voorstelling een heel ander nummer wil zingen, dan is dat wat we gaan doen. Ja, als je besluit, morgen ga ik dit anders doen, dan ga je dat gewoon anders doen. Ja, en dat heb ik bijvoorbeeld met Movements of Soul wel, dat van die 9 keer dat ik heb gespeeld, is nooit elke keer dezelfde voorstelling. Nee, want ik kan me voorstellen, als je zo vaak een voorstelling speelt en je doet het altijd op dezelfde manier, dat je op een gegeven moment ook al een beetje op uitgekeken raakt. Maar tegelijkertijd leer je daar wel heel veel van. Omdat vaak denken dat vrijheid gewoon doen is wat je wil. Maar ik denk dat vrijheid toch een kader stellen is en binnenin dat kader een bepaalde vrijheid en gemak vinden. En natuurlijk, soms ga je tegen bepaalde dingen aanbotsen, maar daarin zie ik het ook als een soort van tool voor zelfreflectie. Ja, mooi dat je het zo verwoordt. Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken. Ja, toch is vrijheid toch altijd wel binnen kaders. Omdat het anders niet meer te vrij wordt. Ja, wordt het. Ja, het is best lastig. Want soms hoor je mensen ook praten zeggen... ja, ik wil gewoon vrij zijn. En dan denk ik, ja, maar waar jouw vrijheid begint... niet de afsluiting. Maar wat voor de ene vrijheid is, kan... Eindigt voor de ander. Eindigt voor de ander, inderdaad. Ja, zeker. Waar jij wel heel vrij in bent, Jaf, is dat je op verschillende manieren jouw kunst eigenlijk uit. Mm-hmm. Ook door middel van mode. Buiten dat je er nu fantastisch uitziet. Maar ook als model. Ja. Hoe kan je daar iets over vertellen? Want modellenwerk en mode is ook wel iets wat heel erg verweven zit in jou en in jouw werk. Sowieso van het Congolese cultuur, Sapé-cultuur. Dus het is eigenlijk de art of dressing. Dus dan heb je dat mensen zeggen, oké, we zien elkaar op dat tijdstip. En you better dress down. Love it. Ja, dus dat zit sowieso heel erg in me. Ik zie dat bij mijn moeder, ik zie dat bij mijn broer, bij mijn zus. Ik heb als kind altijd, was ik altijd gefascineerd door mode. Zowel door wat er wordt gecreëerd, de textuur, maar ook in hoe bepaalde mensen, zoals bijvoorbeeld de Naomi Campbell, gewoon dingen tot leven kunnen brengen. Dus ik heb altijd, sorry. Als kind wou ik dat altijd doen. Maar ik was niet bezig met... oh, ik denk dat ik bij dat schoonheidsideaal pas. Dus daarin was ik best naïef. Soms waren de momenten dat ik gescout werd voor modellenbureau... maar dan werd er toch vaak gezegd van... ja, maar goed, je bent net iets te klein. Dat is natuurlijk ook een heel andere tijd. Daar waar nu met diversiteit en inclusie en al dat soort kwesties... men meer open staat voor verschillende talenten. En dan in 2020 heb ik voor het eerst met een modellenbureau getekend... die me dan later heeft geplaatst in verschillende agencies in Europa. En zo heb ik ook voor verschillende brands kunnen werken. Wat voor mij eigenlijk... ja, toch al mijn passies bij elkaar kwamen. Omdat ik altijd iemand ben geweest die in verschillende dingen is geïnteresseerd. Ik denk dat het ook gezond is. Anders ben je te veel afgesloten in een vacuüm. En dan bijvoorbeeld in Movements of Soul was dat voor mij ook een element. Dat ik dacht, ja, ik wil... choreografie, ik kan een verhaal vertellen met beweging, met muziek componeren, met de dingen die ik zing, maar ook met de kleding die ik draag. Dus daarin voel ik eigenlijk dat ik op dit moment in mijn leven een soort van full circle zit. Ja, al die dingen zijn onderdeel van jou en je persoonlijkheid en dus ook van je voorstelling. Ja. Als je zegt van ik kom uit de Congolese cultuur ook en er is het wel... ook dat je eigenlijk echt dressed als je ergens naartoe gaat. Mm-hmm. Hoe reageerde jouw familie toen jij ook meer modellenwerk ging doen? Mijn moeder is iemand die gewoon heel trots is op haar kinderen. Dus zij zegt altijd, je moet zijn wie je bent. Want dan alleen kan je de wereld ervaren voor wat die is. En het ook zien voor wat die is. Dus mijn moeder is alleen maar trots. Ja. Wat een mooie uitspraak. Is dat ook de reden waarom je standbeeld wilde oprichten voor je moeder? Ja. Ik vind, sowieso het is niet makkelijk om een ouder te zijn. En niemand is perfect. Maar ik vind dat mijn moeder het gewoon echt goed doet als parent. Ja. Ja. Zeg je dat ook wel eens tegen haar? Ja, altijd. Ja. Tomorrow is not promised. Dus. Zeker, zeker weten. Ja. Nou werd jij in 2022 door het modeblad Vogue uitgeroepen tot een van de Voices of Change. Mm-hmm. In dat interview zeg je, het vertrekpunt voor mijn werk is altijd identiteit en verschillende dimensies daarvan laten zien. Mm-hmm. Mensen zijn zo gelaagd, niemand past in één hokje of binnen een bepaald cliché. Dat zei je net eigenlijk ook al, hè. En dat wil ik middels persoonlijke storytelling vertellen. Mm-hmm. Hoe zit dat dan met als ik naar mode kijk... en tuurlijk is dat nu een beetje kortzichtig hoe ik het ga zeggen. Zie je toch vooral de grote mainstream dingen die je voorbij ziet komen over mode. Hoe ga je dan daarin je persoonlijke verhaal laten zien? Ik moet zeggen dat ik geluk heb gehad omdat vaak als model toon je enkel de kleding. En het moment dat ik meer modellenwerk ging doen... mocht ik ook mijn bewegingskunde daaraan toevoegen. Dus ik heb bijvoorbeeld op een bepaald moment een campagne gedaan voor Armani. Was 5 dagen dat het werd geschoten. De eerste dagen was het enkel gewoon de looks. Best weinig beweging. De laatste 2 dagen was het video. En toen zei ze gewoon, ga los. Ja. Doe wat je wil. Waar ik echt nooit had gedacht dat het op die manier weer alles zo zou samenkomen. En dat het dan ook het vertrouwen is. Want er was een movement director aanwezig. Ja. En die zei ook tegen klant Amani dan van, nee, hij is een bewegingsartiest. Hij weet wat hij doet. Dus geef hem gewoon de ruimte. En ook als ik dan nu terugkijk naar die beelden, zie ik echt van, oh ja, ik heb echt een verhaal kunnen vertellen. Maar ik weet dat het ook een enorme privilege is. Want er zijn enorm veel modellen. Enorm veel talenten. Heel veel modellen en talenten die ook dansen. En die niet per se die kansen krijgen. Nee, ja. Maar het had zo moeten zijn. Ja, blijkbaar wel. Ja, ja. En je focust je ook de laatste tijd meer op muziek. Klopt. We hebben een prachtige single waar we zo naar gaan luisteren. Maar je zei ook in de speeddate dat eigenlijk muziek eerder kwam dan dans. Klopt. Wat is dan nu het keerpunt geweest dat je dacht van, ik wil me de komende tijd ook meer op muziek gaan focussen? Sowieso heb ik muziek altijd soort van aan de kant moeten schuiven. Omdat voordat ik begon met gymnastiek speelde ik cello. Van leeftijd van 5 tot 9. Wauw, dus jong? Ja, ja. Ja, maar dat is het eerste waarmee ik ben begonnen. En dan later kwam gymnastiek. Alleen gymnastiek was bijna iedere dag. Dus op een bepaald moment moest een keuze worden gemaakt. En soms zat ik dan ook in een koor. Maar goed, ik weet dat het op vrijdagen was. Dus soms zei ik bij gymnastiek, ja, ik ben ziek. En dan was ik bij het koor. Prioriteit, hè? Nou, ja, zo dat kan je dan een paar keer doen. Ja. En dan fast forward naar het creëren van Movements of Soul. Ik had een videoproject gemaakt wat Movements of Soul heette. En toen werd ik uitgenodigd door bij mijn parktheater om een avondvullende voorstelling te doen. Toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk geen solo werk klaar. Dus gebaseerd op die video heb ik dan Movements of Soul gecreëerd. Maar ik had ook een componist nodig. En sinds 2017 speelde ik al rond met het muziekprogramma Logic Pro. Maar ik had mezelf helemaal niet zo serieus genomen. Tot dat moment waar ik gewoon muziek nodig had. Ja, gewoon de noodzaak er was. Inderdaad. En dan op die manier ben ik muziek gaan componeren voor Movements of Soul. Eerst als voorstelling zodat het 30 minuten solo was. En dan nodigde ik Renel Bacol uit, Congolese artiest. Maar mijn visie uiteindelijk was altijd om alles zelf te doen. Dus in de 2 jaar tijd, en daarom dat het dan ook elke keer de voorstelling veranderde, heb ik daar zo naartoe gewerkt. Dat ik eigenlijk ook de zanger was van het werk. En dan weet ik dat ik volgens mij tussen zomer 2022 en eind 2022 teksten ging schrijven, waarvan ik 1 nummer op een moment heb performed. En een persoon die zei tegen mij, ja, maar kunnen we dit ook volgen op Spotify? En toen dacht ik, oh, dus misschien moet ik daar toch wel wat mee doen. Yeah. Want ik dacht eerst gewoon om een spoken word album te maken. En vanuit daar ben ik samen met Safa Liron in de studio gedoken. En dan zijn we nu bij de release van mijn single Why. Ja, ik denk, zullen we er maar gelijk naar gaan luisteren dan? Ja. Is het een primeur? Voor mij wel, omdat de single is 9 februari uitgekomen. Ik deel natuurlijk mijn werk online. Ik heb het naar wat radiostations ingestuurd. Geen feedback gehad. Ik weet soms ook, hoor je niks terug, maar wordt het wel gedraaid. Mm-hmm. En ik kan natuurlijk niet 24/7 over luisteren. Snap ik, ja. Dus voor mij is dit wel een primeur, ja. Ja. Ja, nou, bij deze, de primeur van de single Why van Jaf. Hier bij de Nacht is Zwart op NPO Radio 1. sauce growing, my mouth overflowing. Got so much to say, I can't hold it no more. Little voices in my head whose seeds have been the results of your blending. Your absence was spiritual, your preaching so cynical. Running through my mind, I'm lost in the hands of time. Jaf hoor je met zijn primeur hier op NPO Radio 1. We maken er gewoon primeur van bij deze. De nieuwe single Why. Je luistert naar De Nacht Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is singer-songwriter, producer, model en bewegingsartiest Jaf. Mocht je nou een vraag hebben aan hem, dan kan je natuurlijk die insturen via de gratis NPO Radio 1-app. Die staat wagenwijd voor je open. Het is nu nog rustig, maar misschien komt er zo nog een vraag voor je binnen, Jaf. Ik ben benieuwd. Goed. Vorige week kwam dus deze single uit, Why. We hebben hem net gehoord in de echte studioversie. Strakjes ga je hem ook nog live voor ons spelen. Waar gaat het nummer over? Why gaat over een liefdesrelatie die eigenlijk gewoon op het punt staat om te breken. Soms is het zo dat wanneer relaties eindigen, dat je in een spiraal komt, dus je denkt van ja, maar waarom? Mm-hmm. En daar komt dan heel veel frustratie bij kijken. En later besef je van, misschien hoef ik deze vragen niet meer te stellen. Dus eigenlijk zit Why een soort van op dat kantelpunt. Ja. Ik heb in principe de basis gemaakt. Dus tekst, melodielijnen, eigenlijk een soort van skelet. En dan later heb ik met Safa Leron gewerkt, die het werk gewoon echt als productie omhoog naar een hoger niveau tilten. Ja, ja, zij is waanzinnig goed. We draaien wel eens vaker muziek van haar. Een tijdje terug spraken we ook Ebony Winter, die ook met haar heeft gewerkt. Zij weet wat ze doet. Ja, zeker. Ja, echt een klasbak. Ja. Hoe ging dat maakproces voor jou? Ik vond het best intens, omdat Why is geen licht nummer. Nee. Ik vond het ook confronterend. Want wat je natuurlijk krijgt, ik had in principe mijn schets afgemaakt. Ik was met haar in de studio. En zij gaat dan soms in een soort van rabbit hole. Maar ik luister daarmee op koptelefoon. Mm-hmm. Dus dan hoor je je stem gewoon urenlang. Hoor je bepaalde gedeeltes. Dus er is dan een enorme confrontatie. Tegelijkertijd was het ook heel mooi. Want bijvoorbeeld op het einde hoor je als auto op piano. En ik weet dat ze aan het zoeken was naar verschillende sounds. En toen ze deze sound vond, begonnen die ineens allemaal tranen te stromen. Oh, wat mooi. Dus daar, en gewoon, ik vind dat op een, het is dubbel, want men zegt altijd van oké, art is very therapeutic. En klopt ook. Ja. Maar goed, bepaalde dingen geloof ik ook zijn gewoon voor je therapeut. Ja. Zijn gewoon niet voor je. Nee, wat ik bedoel. Sorry, ik lach hier heel hard om, maar ik voel. Nee, maar het klopt wel. Ja. Ik bedoel, art is it's very therapeutic, maar het is natuurlijk niet gewoon therapie. Maar ik vond het wel. Het is gewoon een hele openbaring en überhaupt ook gewoon om haar aan het werk te zien met zoveel passie, met zoveel drive. Ook, ik ben iemand die, wanneer ik werk maak, ik wil iets maken wat ik voel wat ik wil maken. Ja. Dus ik ga niet iets creëren waarvan ik denk van, oh, dit is niet iedereen wat iedereen doet, dus dit wil ik ook doen. Misschien binnen 10 jaar wel, maar op dit moment niet. Maar ik denk dat wanneer je zulke kunst maakt, zoals jij doet, dat er altijd een bepaalde passie achter moet zitten, toch? Want dat anders sowieso. Dan... Jawel, dat sowieso. Denk maar ik ook denk... dat het niet echt wat wordt. Kijk, iedereen heeft een andere drijfveer. Van andere motivatie. En dat is ook iets wat ik door de jaren heen wel ben beter gaan begrijpen en daardoor respecteer. Alleen, nogmaals, om deze track naar dit niveau te tillen van productie, heb je dus ook iemand nodig, zoals Safa Leon, die zegt van, oké, we gaan dit doen. Ja. En die dus niet denkt op de institutionele manier van, nee, maar dit is hoe we muziek maken en dit is wat je hoort te doen, want werk je weer iemand die je in een box zet. Dus voor mij is het ook heel leerzaam geweest, omdat ik zat echt zo naar het stem te staan. Omdat ik heb zelf Ableton Live. Dus los van de melodie, qua productie, qua skills, heb ik enorm veel van haar geleerd. Ja. Omdat ik echt aan het analyseren was op het scherm. En ook ja, gefascineerd dat je dan, ja, soms begon wel om 1 uur in de namiddag, stopte om 7 uur in de avond. En dan zat ik met die koptelefoon. En dan hoor je eigen stem. En dan zie je hoe dat nummer wordt hoor je hoe het nummer eigenlijk wordt gebouwd. Ja. Maar ik zag het ook gewoon voor me. Dus het is een heel leerrijke ervaring. En ik ben heel dankbaar dat ik dit met haar heb kunnen doen. Ja, ja. Mooi. Ja. Mooi compliment ook naar haar toe. Ja, een goed team. Ook zo te horen. Ja. Zeker, ja. Ja. Wat hoop je dat mensen voelen als ze dit nummer horen? Voelen of denken? Misschien voor zich zien hoe jij dat... Goh, ik vind het altijd dubbel, omdat ik met mijn werk vind ik het belangrijk om ruimte te laten voor wat iemand eventueel zelf voelt. Ik ben niet iemand die per se iets gaat creëren en dan denkt van ik wil dat je dit voelt of dit hoort. In general vind ik het gewoon belangrijk dat mensen de reminder ook weer krijgen van be yourself. Dat. Ja, de stem van je moeder ook. Ja, in eigenlijk ja ook de... weer. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, wat zijn de eerste reacties van de mensen die de plaat hebben gehoord? De reacties zijn best positief. Ik denk dat voor heel veel mensen het genre, maar ook waar ik over zing, mensen die me kennen natuurlijk, best out of the blue komt. Omdat als mensen hebben vaak een verwachting en een bepaalde interpretatie van iemand. En niet iedereen is altijd heel open of is daar bewust van. Nee. Ik heb een vriendin van me die Charles Mensel, zij maakt geweldig werk. Maar wanneer zij zegt, oké, ik ga dit creëren, ik ben dan heel open en heel rustig. En zij heeft dat bij mij ook. Waardoor je jezelf laat verrassen, maar ook niet helemaal verrast bent in de zin van, oh, maar ik dacht dat je dit zou doen. En soms denken mensen gelijk van, oh, je gaat dit doen, dus dan wordt dat dat. Dat had ik met modellenwerk ook. Dat iemand zei, oh, jij modellenwerk. Oh ja, oké, interessant. Ja, misschien voor wat kleinere merken. Terwijl modellenwerk is modellenwerk. Of het nou voor grote merken is of het kleine merken. Het maakt eigenlijk geen klap uit. Maar het feit dat iemand het gelijk categoriseert in een bepaalde richting toont aan hoe die persoon naar bepaalde dingen kijkt. Ja. Maar de reacties zijn positief, ja. Mooi, ja. Ja, en dat snap ik ook wel. Ik bedoel, ja, het is een knijter van een plaat. Ik vind het, vooral, ik vind wat ik mooi vind... Ik ga even gewoon heel ongebreid op mijn mening nu spuien... is dat ik het rauwe heel mooi vind kleuren met jouw stem erbij. Het zit een beetje een rauw randje aan de muziek. Dat vind ik heel mooi kleuren met jouw stem. Dank je wel. Ja. En Jaf, ik zag ook, want hij is al te beluisteren op Spotify en andere streamingsdiensten. En daar zie ik ook al hele mooie visuals eigenlijk voorbij komen. Mm-hmm. Komt er ook nog een clip uit? Of hoe kunnen we dat nog meer zien? Voorlopig komt er geen clip uit. Maar goed, misschien dat ik binnen een week denk, misschien is dat toch iets wat zou moeten gebeuren. Maar ik probeer mezelf en het werk ook gewoon de tijd geven. Omdat het groeit. En in het begin dacht ik gewoon heel droog. Nee, ik wil gewoon enkel muziek maken. En dan verzin je het maar in je hoofd. Wat bij. Maar goed, tegelijkertijd. Ik denk in de tijd waarin we leven. En zeker met beeldcultuur was het een gemiste kans. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel ook weer wat hebben. Dat je enkel gewoon een visualizer hebt. Ja, dwingt het misschien mensen dan ook wel juist om beter te gaan luisteren naar je plaat? Ook, want ik ga heel eerlijk zijn, soms hoor ik geweldige nummers en dan 5 maanden later zie ik op YouTube de clip en denk ik, oh, dit had voor mij matig. Eigenlijk niet gehoeven. Ja, of matig, niet per se matig in productie, maar dat ik denk van, het geeft gelijk zoveel weg. Dus tegelijkertijd is het ook weer een heel mooie kans om alle artiesten die daaraan hebben gewerkt natuurlijk te leren kennen. Maar omdat je 5 maanden lang iets hoort in je hoofd, heb je eigenlijk je eigen clip. Het is een beetje net zoals wanneer je een boek hebt gelezen wat je heel leuk vindt en de film ontzettend tegenvalt. Ja. Maar goed, dat is ook weer de... Niet een beetje, dat is gewoon ook weer mijn ego. En ik die in een bubbel zit en het is gewoon die poep. En dit is de realiteit. Dus, ja. Nou ja, het is goed om daarover na te denken. Het is een beetje een cliché vraag, maar toch ben ik er benieuwd naar. Mm-hmm. Want waar haal je je inspiratie vandaan om bijvoorbeeld als producer ook die muziek te maken, de teksten te schrijven? Zijn er bepaalde thema's in je werk waar je vooral eigenlijk door geïnspireerd bent? Voor mij begint het altijd bij noodzaak. Dus als het begint bij tekst schrijven, wat op dat moment uitkomt, is blijkbaar wat het moet zijn. Vaak is dat iets waar ik op dat moment doorheen ga. Maar bijvoorbeeld als het gaat over vocaal in Y, vond ik het eigenlijk belangrijk om mezelf te uiten in falsetto. Omdat het uiten van emoties is toch zoiets fragiel. En als je luistert naar de tekst van Y, is een beetje het principe van je wijst met één vinger, maar er zijn nog steeds drie vingers die naar jezelf wijzen. Ja. Je bent zo boos, verdrietig en gefrustreerd dat je daar een soort van overheen kijkt. Dus ik dacht, om dan ook nog eens heel heftig grungy kan. Maar ja, ik vond het dan weer een soort van fijne een tegengewicht om dan in falsetto te zingen. Iets wat me enorm heeft geïnspireerd en sowieso altijd heel erg bij me is gebleven, is het nummer Bring Me To Life. Als kind luister ik daar altijd na tot de dag van vandaag ook nog steeds. Dus het zijn verschillende elementen. Het is heel erg wat ik voel. Het is wat mijn intuïtie zegt. Maar ik probeer altijd dat het zo eigen mogelijk is. Mooi. Is het iets wat je in het maakproces... Je vertelde net dat over een bepaalde soort emotie die loskwam. Mm-hmm. En ook wel misschien heling met het maken van dit nummer. Is er iets wat je over jezelf hebt geleerd tijdens dit maakproces? Ja, heel veel. Even kijken. Wat ga je wel delen, wat ga je niet delen? Ik zie je echt denken. Ja, en dat is logisch, hè? Yeah. Dat is heel logisch. Zeker omdat je het hebt over dat het een heftig thema heeft, dit nummer. Ja, ja, en ook... Kijk, sowieso, als je bijvoorbeeld met dans werkt en je ziet een beweging, we zien allemaal een arm naar boven gaan, maar we kunnen 1000 verschillende interpretaties hebben. Mm-hmm. Wat dat nou was. Wat voor mij confronterend was, is als ik bijvoorbeeld My stomach hurts, all I see is red. Iedereen kan een andere interpretatie hebben, maar we hebben wel allemaal gehoord My stomach hurts and all I see is red. Yeah. Dus daarin was het voor mij wel de confrontatie van oké, dus nu ga je eigenlijk vocaal projecteren. Wat ik daaruit heb geleerd, is eigenlijk een soort van ander level van hoe belangrijk het is om je emoties te uiten. Ik ben best een emotioneel persoon. Dat hoor je ook door die track. Maar ja, om het dan eigenlijk in de vorm van muziek te brengen, ik denk dat dat gewoon heel veel deuren in mezelf heeft geopend. En ook wat mogelijk is. Het heeft me ook geleerd om humble te blijven en te blijven dromen. Is het kwetsbaarder om je emoties in woorden uit te drukken dan in beweging? Ik weet niet of het kwetsbaarder is, maar ik ben natuurlijk veel langer gewend om mezelf te uiten in beweging. En ik heb thuis altijd gezongen. Maar als het dan inderdaad naar een punt komt waar je muziek gaat uitbrengen, zoals nu dat het dan ineens live komt op de radio, is toch een andere ervaring. Ja. Maar ik weet niet of het per se kwetsbaarder is, want je lijf is je tempel, is je instrument en is ook iets heel kwetsbaar. Maar het is gewoon een heel andere notie. En ik heb heel lang een kracht gevoeld in het feit dat ik mezelf enkel uitte met mijn lijf. Ja. Ik vond het best wat hebben dat je niet mijn stem hoort. Nee. En nu ben ik op een heel ander punt waar ik denk, ik wil graag dat het gehoord wordt, omdat ik op die manier nu verhalen ook wil vertellen. Mooi. En dat gaan we eigenlijk nu meteen ervaren. Oké. Okay. Ja. Want we hebben net jouw studioversie gehoord, hoe die te beluisteren is. Maar wij hebben de eer dat jij hier in de studio bent en dat je hem ook live voor ons wil gaan zingen. Jaf, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wil je er zelf nog iets over zeggen voordat je het gaat nou, zingen? Nou, het is zo dat deze versie is een R&B-versie die ik zelf heb geproduceerd. Omdat binnenkort komt mijn EP uit. En in het framework van het EP voelde het voor mij het meest logisch om de studioversie in een pop-rock versie te hebben. Maar ik ben altijd geïnspireerd geweest door artiesten die eigenlijk verschillende versies maken van één nummer. Dus vandaar dat ik ook een R&B-versie heb gemaakt. Ja, ja. Mooi. We gaan er naar luisteren. Je hoort nu hier bij NPO Radio 1 tijdens De Nacht is Zwart de live versie van het nummer Why. Dit is Jaf. Can you tell me why? Can you tell me why? Can you tell me why? Can you tell me? My stomach turns, all I see is red. I'm rebound to feel my last breath. So many questions keeping me awake at night. Is it all even worth the fight? Da-da-da-da-da-da-da. Running through the field like fire. Da-da-da-da-da-da-da. Running through the field like fire. Ooh, why? Ooh, tell me why. Ooh, tell me why. Your gaslight, my heart and soul are seeking answers, but I am met with your anger. Oh, is it too soon? I'm so triggered by the moon. Ja, ik ga hier. Dit verdient applaus. Yes. Thank you. Prachtig. Dank je wel. Ja, je hoorde Jaf hier live op NPO Radio 1 bij ons De Nacht is Zwart met het nummer Why. Fijn dat je luistert. Jaf is singer-songwriter, producer, model en bewegingsartiest. En ik ben onder de indruk van jou. Dank je wel. En ook alle mensen die hier luisteren weten dat dit de R&B-versie is, die dus net live is gezongen. Ja, prachtig, Jaf, echt. Dank je wel. Ja. Mooi ook om dat verschil te horen tussen de studio-versie en nu de R&B-versie en ook nog live. Hoe was het voor jou? Spannend, omdat ik heb deze thuis al vaak gezongen. Nog nooit voor een publiek. Laat staan een live uitzending. Het is ook best vroeg. De extra challenge. 4:15. Ja, maar ik vind het... Ja, het is nogmaals sowieso. Ik vind het super fijn dat hij de tijd en ruimte wordt gemaakt om elkaar te leren kennen. En ook dat ik mijn werk mag delen. Dus ik had tijdens ook gewoon weer een pinch me moment. Waar ik dacht van, ja, you need to tell your story, but you also need to enjoy. Ja. Dus, ja. Heb je er ook een beetje van genoten? Jawel, omdat er zijn... Gewoon, ook in een maakproces en bijvoorbeeld het moment wanneer je rollout aan het plannen bent van hoe ga je bepaalde dingen aanpakken, heb je een visie. Mm-hmm. En soms lopen dingen anders. Alles loopt gewoon hoe het moet lopen uiteindelijk. Maar om dan uiteindelijk gewoon ja, hier te zijn en dan dit gewoon live te kunnen performen is, ja, is een zegen. Mooi. Nou, we doen het heel graag. Om mensen een podium geven. En jou, jij bent daar zeker één van. Je zei net, ik vond het tof om naast de studioversie... dus ook een andere versie van dit nummer te maken. Die R&B-versie die je zojuist hebt laten horen. Welke artiesten zijn dan een inspiratiebron voor jou? Best veel. Noem er eens een paar. Goh. Toni Braxton, Tamar Braxton, Nina Simone, FKA Twigs... Luke James, Roe James, The Winans Brothers, Whitney Houston. Ik luister heel veel gospel. Ja, de lijst gaat maar door. Ja. Mooi. Het is ook best wel eclectisch wat je nu noemt aan qua stijlenmuziek. Ja. Ik hou... Ja, een beetje in de woorden van Whitney Houston. Ik hou van mensen die kunnen zingen. Ja. Ja. En hou ik ook van. Ja, met dansen had je zo'n specifiek moment... dat er iemand het podium opkwam met witte vleugels... Mm-hmm. Waar je in die zin heel erg geïnspireerd raakte... om die vorm van dans en kunstvorm te beoefenen. Was er ook zoiets van muziek dat je iets zag of hoorde... dat je dacht, wauw, dit wil ik ook? Gewoon met muziek is het... voor mij niet één moment geweest... omdat ik als kind altijd best into popculture was. Mm-hmm. Dus ik weet dat... ik ben in België opgegroeid. En dan was... ik weet niet of het nu nog bestaat... maar je had het zo'n tienermagazine Joepie. En dan las je alles over de ster... en dan kreeg je ook twee gratis posters. Die kon je dan zo boven je bed hangen. Ja. En dan de eerste die ik toen kocht... en de poster die daarin zat was Tupac. Dus mijn... Mijn focus is altijd wel gewoon muziek geweest. En verschillende artiesten. Ik weet dat ik een tijdje heel hard ging op Black Eyed Peas. Mm. Het eerste album. Ja, echt. Die eerste twee albums waren wel goed, ja. Ja. Ja, tof. Als je nou een klein beetje vooruit kijkt naar de tijd die voor je ligt. Waar ga je dan de focus op leggen de komende tijd? Het eerste waar ik mijn focus op leg is Spring Forward Festival voor Airwaves. Dus dat in plaats 21 maart. Even wat internationale dingen binnenslepen. Inderdaad. Ja. En dan een ander gedeelte is mijn EP wat binnenkort uitkomt. Ja. Tof. Ja. Tof. Is dat een beetje in de stijl van het nummer dat we nu hebben gehoord, Why? Of is dat een mix van... jou en alles wat daarbij komt kijken. Het is een verrassing. Verrassing. Oh, je keek er ook echt bij zo van, ik ga niks zeggen. Jullie horen niks van mij. Nee, het is in die zin, wat ik alvast kan delen, het is heel erg ik in mijn gelaagdheid. Dat. Maakt me wel nieuwsgierig. Dat doe je sowieso al goed. En wanneer komt de EP uit? Binnenkort. Ja. Ook ik denk, probeer misschien toch nog iets wat ik eruit krijg. En als we dan naar nog iets verder kijken de komende jaren... wat hoop jij als artiest, als zanger, als bewegingsartiest... wat hoop je te bereiken? Ik hoop dat ik gezond blijf. Zowel fysiek, maar ook mentaal. Want dat is gewoon wel echt nodig. Los van dit vak, maar ook in het vak. Mm-hmm. En dat ik blijf creëren en mijn intuïtie volgen. Dus als ik over 10 jaar zoiets voel van... ik wil nog steeds verhalen vertellen, maar ik ga nu schilderen... dat ik nog steeds eigenlijk cut the noise. En dit is wat we gaan doen. Ja. En zijn er dan bepaalde artiesten waar je graag mee zou willen samenwerken? Als je nou even alles opengooit, dus de inspiratiebronnen die je net noemde. Of... Je kan morgen deze persoon bellen, ongelimiteerd, wie het is, wat hij doet. Heb ik eerlijk gezegd nog niet echt over nagedacht. Omdat tot dit punt ben ik Ja, en het is ook best snel gegaan, maar zo gefocust geweest op dan de single en het EP. Dus ik heb daar nog niet een duidelijk antwoord over. Maar ik sta wel open om ook gewoon weer met andere mensen te werken. En ook weer andere vormen. Want soms heb je dat iemand je werk ziet en denkt... ja, ik zou jou wel graag op deze manier te werk stellen. Dus daarin ben ik gewoon heel open. Ja, mogen mensen jou dan ook benaderen daarvoor? Als ze denken van, hey, lijkt me echt tof om met jou samen te werken. Tuurlijk, ja. Ja. Ja, tof. Dat is leuk om te weten. Ja. Ja. En als we nog even verder dromen, is er nog iets dat je denkt van, dit zou ik heel graag willen doen in de toekomst? Goh, ik weet dat het statig gaat gebeuren en ik ben er ook al voor aan het oefenen, maar ik kan eigenlijk niet wachten om mijn EP voor het eerst gewoon live te performen. Het is zo'n rollercoaster geweest om het überhaupt te creëren. Ik heb alles ingeleverd aan distributie. Het is nu weekend, dus dat was een paar dagen terug. Ja, echt recent. Officieel zondag, ja. Maar alles was opgenomen mid-oktober. Dus toen had ik ook weer zoiets van, je moet er nu ook weer afstand van nemen. Ja. Maar ik kijk daar heel erg naar uit. Omdat ik, zoals ik al eerder zei, ik hou van fysieke uitputting. Maar wat ik fijn vind met muziek... is dat ik, terwijl ik aan het zingen ben... nog steeds een verhaal kan vertellen met mijn lichaam... op eigenlijk minimalistische manier. En dan voelt het voor mij als ik nu twee vehicles heb. Dus ik heb movements of soul waar ik gewoon echt ook los ga fysiek. Ja. En dan nu wanneer ik meer mijn muziek ga performen... zoals mijn EP zal het qua beweging veel subtieler zijn. Maar ik ben ook heel benieuwd... ja, hoe die ervaring gaat zijn. Want ik heb al best aardig geoefend, maar nog niet met een publiek. Nee. Dus alles resoneert sowieso toch altijd anders. Maar daar kijk ik naar uit. Ja. Wij ook. Zeker. Wil je wel beloven dat je ons laat weten wanneer je EP uitkomt? Tuurlijk. Tuurlijk. Oké, dan accepteer ik het mysterie. Ja. Ja, precies, want dan kunnen we de rest van je muziek ook gewoon draaien bij ons in uitzending. Doen we heel graag. Als het zo goed is als Why, dan gaan we het vaak laten horen hier in de Nacht Zwart. Jij noemde net een van jouw muzikale inspiraties, Nina Simone. Mm-hmm. En we hebben nog een nummertje klaarstaan. Klopt. Wat je graag wilde coveren. Mm-hmm. Waarom Feeling Good? Sowieso Nina Simone is een enorme inspiratie... die gewoon heel veel deuren heeft geopend voor mensen. Zowel op vlak van haar artisticiteit, maar ook als civil rights activist. Feeling Good is een nummer als kind wat ik altijd heel mooi vind. En ik denk sowieso met... de tijd waarin we leven, het ook gewoon belangrijk is om nog steeds dat soort messages naar buiten te brengen. Daarom. Zou je hem voor ons willen zingen? Ja. Want we hebben nog tijd. Is goed. En ik hoor je graag zingen. Dus ik weet niet of dat in het Vlaams dan gelijk een heel oneerbaar voorstel is wat ik aan het doen was, maar dat was niet mijn bedoeling. Ik hoor opeens zo. Nou ja, het is 5 voor 5. Oké, let's go. We gaan luisteren naar een cover van Jaf. En dat is een cover van het nummer Feeling Good van Nina Simone. Geniet ervan. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.

Dat was My Dream van Shakur, van Karima Elfilali en Shishani. Mocht je meer van hun werk willen horen, dan kan dat natuurlijk zijn te beluisteren op de muziekkanalen. Beeld je eens in. Antwerpen, aan het begin van de Gouden Eeuw. Kinderkopjes op de straten, marktkooplui die verse vis en groenten verkopen op de markt. Je ruikt vers gebakken brood en de stank van een open riool. Dan zie je een raam openstaan en een groot herenhuis. Een vrouw van goede komaf poseert voor de schilder. Ze draagt een zwarte jurk met pofmouwen, gestikt met iets dat op gouddraad lijkt. Om haar nek hangen prachtige gouden kettingen die matchen bij de knopen op het lijfje van haar jurk en de diadeem in haar opgestoken haar. Richt ons op de schilder, die geconcentreerd de verf staat te mengen en ondertussen de vrouw goed bestudeert. En over die schilder hoor je deze nacht meer van een van de makers van de Dutch Historian podcast, Axel Stam. Goeienacht, Axel. Wie was Catharina van Hemesse? We weten gek genoeg niet heel veel over de 16e eeuwse Catharina van Hemesse, terwijl ze toch een pionier is geweest binnen de schilderskunst. Ze was de dochter van een bekende schilder uit Antwerpen en daardoor leerde ze waarschijnlijk op vrij jonge leeftijd al de fijne kneepjes van het vak. Haar vader had sowieso een uitgebreid netwerk en zo introduceerde hij waarschijnlijk de getalenteerde Catharina in de belangrijkste kunstkringen van hun tijd. Helaas weten we niet exact wanneer Catharina geboren is, maar op een van haar schilderijen uit 1548 staat geschreven dat ze op dat moment 20 jaar was. Dit zou dus betekenen dat ze rond 1528 geboren zou zijn. Het bijzondere is dat Catharina in haar tijd wel al een beroemdheid was, want de 16e eeuwse Italiaanse historici Vasari en Guicciardini prezen haar om haar talent. Daarnaast heeft Catharina een aantal van haar werken gesigneerd en gedateerd. En daar zijn we vandaag de dag heel blij mee, omdat het in die tijd heel bijzonder was. De schildersproductie van Catharina dit stopte eigenlijk vrij abrupt, want op 26-jarige leeftijd trouwde Catharina en na dat moment is er eigenlijk nog maar één schilderij van haar bekend. En wat er precies gebeurd is, weten we niet. Misschien is ze echt gestopt met schilderen, maar het kan ook zijn dat ze is doorgegaan, maar dat die schilderijen verloren zijn gegaan. In 1556 werd ze uitgenodigd door Maria van Hongarije en die was op dat moment de landvoogdes der Nederlanden. En Maria was een groot kunstliefhebber en daar kwamen Catharina en haar man Kerstiaan de Morijn om de hoek kijken. Ze werden uitgenodigd om te gaan werken in Spanje, aan het Habsburgse Hof. En zo abrupt als haar productie eigenlijk stopt, zo abrupt stopt ook de vermelding van Catharina in de bronnen. Want de eerstvolgende keer dat ze omhoog komt is in 1561, want dan gaat haar man in Den Bosch werken. En na 1565 is er eigenlijk helemaal geen spoor meer terug te vinden van het echtpaar. De historicus Guicciardini schreef in 1567 dat ze een nog levende kunstenaar was. Maar zeker weten doen we dat dus eigenlijk helemaal niet. En er zijn zelfs historici die denken dat ze in 1583 nog in leven zou zijn geweest. Maar niks is zeker. En Axel, wat heeft Catharina bijgedragen aan de geschiedenis? Wat heel leuk, maar ook heel belangrijk is aan Catharina, is dat ze eigenlijk de eerste vrouw in de Nederlanden is van wie er gesigneerd werk is overgeleverd. Op een van haar werken staat bijvoorbeeld bovenin geschreven, in het Latijn dan natuurlijk, Catharina de Hemesse, Pinxit 1548. En dit vertaalt zich eigenlijk naar Catharina schilderde dit in 1548. En daarnaast maakte Catharina ook als allereerste Europese kunstenaar een zelfportret achter een schildersezel. En misschien denk je, ja, dus, maar dat is heel bijzonder. Op haar zelfportret zie je eigenlijk een beetje een ongemakkelijk kijkende jonge vrouw met een schilderspalet, kwasten en een schilderstok in de aanslag en dus achter haar ezel. En dit zelfportret als schilderes achter een schildersezel uit 1548 is tegenwoordig te zien in het kunstmuseum in het Zwitserse Basel. En Catharina bleek daarmee dus een trendsetter, want vele andere schilders, zowel mannen als vrouwen, die volgden haar voorbeeld. Denk daarbij aan Judith Leister, maar ook aan de wereldberoemde zelfportretten van Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh. Allemaal achter een schildersezel. Ja, en wie had gedacht dat zij dus geïnspireerd zijn door Catharina van Hemesse? Wat merken we nou vandaag de dag nog van haar werk, Axel? Het is echt jammer dat we vandaag de dag niet veel meer merken van het werk van Catharina. Er zijn in totaal slechts 9 portretten van voornamelijk vrouwen en 4 religieuze taferelen overgeleverd. Ze is voornamelijk een inspiratie geweest voor latere kunstenaars. Indirect kunnen we dus wel veel terugzien van haar in werken van latere meesters. En leuk weetje is dat tussen die 9 overgeleverde portretten het portret van een 3-jarig kind zit. Het is echt een heel schattig portret. Je kan het zo op internet opzoeken. Het is een van de weinige bewaard gebleven kinderportretten uit de 16e eeuw. En wil je meer van haar werk zien? Dat is helaas wel lastig. Omdat het ten eerste heel weinig is overgeleverd, maar ten tweede haar werk echt verspreid is over de hele wereld. Een van haar werken is in het bezit van het Rijksmuseum, dat is mooi. En als het goed is, komt er ook eentje in het bezit van het Mauritshuis. Maar de overige hangen dus verspreid over de hele wereld. Ik heb het net nog even opgezocht, maar het is echt van Kaapstad tot Londen en van het Russische Sint-Petersburg tot aan Cincinnati aan de andere kant van de oceaan. Nou, eigenlijk al genoeg reden, maar waarom verdient zij een prominentere plek in de geschiedenisboeken? In mijn ogen verdient Catharina van Hemesse een prominentere rol in onze geschiedenisboeken. Ten eerste omdat ze in haar tijd al een beroemdheid was, dus sowieso vreemd dat ze dat nu niet is. En als tweede heeft ze als vrouwelijke schilder meerdere primeuren gehad en was ze dus een pionier. Het is eigenlijk heel jammer dat ze bij het grote publiek in de vergetelheid is geraakt. Door het werk van Catharina kunnen we een beeld krijgen van een aantal vrouwen, mannen en dus zelfs een kind uit de 16e eeuw. Dat is heel belangrijk in een tijd waar veruit het grootste deel van de kunst door mannen gemaakt werd en waarin mannen werden afgebeeld. Op Wikipedia is het grootste deel van haar schilderijen te vinden, dus ik zou zeker iedereen aanraden om eerst daar even te gaan kijken voordat je om die schilderijen te zien de hele wereld overvliegt. Dankjewel Axel Stam van The Dutch Historian voor dit mooie verhaal over de tot nu toe onbekende schilder Catharina van Hemesse. Wil je meer toffe en bijzondere geschiedenisverhalen horen van The Dutch Historian? Beluister dan vooral hun podcast. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Ja, we hebben deze afgelopen 2 uur al verschillende prachtige kunstenaars en artiesten mogen horen. Hun werk, maar ook hun visie daarachter. En afgelopen week vroegen we op onze socials of het de taak is van artiesten en kunstenaars om zich uit te spreken over onrecht. En we kregen verschillende reacties van jullie. Zo ook van Aziz, die zei nee, maar het is toch wel menselijk. Het maakt je menselijker. En ook Eva reageerde met nee, vind ik niet, maar het is wel een vorm hoe je dat kan doen. Ja, meerdere reacties die ingestuurd worden via onze Instagram-pagina @omroepzwart. Dus wil jij nou ook eerder in de week al weten wat de vraag van de nacht is? Volg ons dan, @omroepzwart. En andere mensen die dat al doen en een reactie gaven op de vraag: is het de taak van artiesten en kunstenaars om zich uit te spreken over onrecht waren? Ja, neutraliteit bestaat niet, spreek je uit. En iemand anders zegt nee, niet per se. Je moet kunst maken die voor jou goed is of goed voelt. Taak vind ik wat zwaar klinken. Het moet niet, maar het is wel een goed medium. Ja. De meningen zijn wel redelijk verdeeld dit keer. Ja, en we kregen ook nog een mooie reactie nu hier bij de NPO Radio 1-app. Namelijk van Henry, die zegt: je als kunstenaar uitspreken over onrecht is alleen maar zinvol als dat recht uit je hart komt. Komt het puur uit je hart, dan zal niemand je tegenhouden. Maar hoe een kunstenaar zich uit, gewoon je gevoel, je hart, creativiteit laten spreken. Je kan je uitspreken tegen onrecht door precies op de juiste toon de goede vragen te stellen. Je uitspreken tegen onrecht kan ook door precies het goede voorbeeld te laten zien. Een kunstenaar bepaalt puur zelf hoe zij zich hen uit. Ja, en ik zie ook een berichtje van Diana binnenkomen. Diana is er weer, fijn dat je luistert. En Henry, bedankt voor deze mooie reactie. Diana zegt: goedemorgen lieve meiden. Ik vind dat het aan iedereen vrij is om zelf de keuze te maken of jij je als kunstenaar uitspreekt over misstanden. Waarom zou je iets moeten? Ik vind dat je kunstenaar of niet respectvol met iedereen om kunt gaan. Dus ook niet verwachten dat iemand anders iets doet wat jij wel zou doen. En als jij vindt dat kunstenaars dit wel moeten, dan staat niets je in de weg om deze misstanden zelf bespreekbaar te maken. Samen maken we deze wereld mooier. Ja, dankjewel Diana. En fijn inderdaad dat je weer luistert. En wat ik ook nog mooi vind om op terug te komen, wat Henry ook schreef: geef vooral zelf het goede voorbeeld. Ja. Ik denk dat dat ook een vorm is van je uitspreken vanuit jezelf, wat inspirerend kan zijn voor andere mensen. Ja, nou ben jij zelf ook kunstenaar? Of zou je jezelf niet zo betitelen, nou Sira? Ja, het is altijd gek om over jezelf te zeggen. Hè? Maar ja. Ik ben in ieder geval met kunst bezig ook. Ja. Komt het in jouw werk veel naar voren? Je uitspreken over onrecht? Ja, zeker. Alleen, het is iets voor mij wel echt ook een drijfveer en een motivatie om kunst te maken. Dat het komt uit mijn uitspreken over onrecht. Mm-hmm. Maar het kan ook heel goed naast elkaar bestaan. Dat in bepaalde dingen die ik maak niet in een directe vorm het naar voren komt. Nee. En in andere vormen heel duidelijker aanwezig is. Het hoeft niet altijd heel erg in your face te zijn. Ja, ja. Ja. Op een subtielere manier. Maar er zit denk ik altijd wel. Er is altijd over nagedacht op bepaalde dingen. Ja, ja, mooi. Mooi. Nou hebben we nog één reactie. Die had ik nog niet gedeeld met jullie uit onze Instagram-pagina. Het Omroep Zwart. Waarin wij eerder deze week de vraag stelden. Is het de taak van artiesten en kunstenaars om zich uit te spreken over onrecht en misstanden? En iemand zegt ja. Als artiest of kunstenaar ben je creatief genoeg om dat op een bepaalde manier te doen. Nou ja, of dat dan subtiel of iets minder subtiel is. Dat is dan natuurlijk aan de artiest zelf. Heb je nou nog een reactie die je wil achterlaten op deze vraag? Dan mag dat natuurlijk altijd. Doe dat dan via de NPO Radio 1-app. Yes, en we gaan naar muziek. Piet, Philly en Perquisite hebben altijd een eclectische muziekstijl gehad, waarbij ze bijvoorbeeld niet schuwden om strijkinstrumenten te combineren met hiphop. Een samenwerking met zangeres Naas is dan ook helemaal niet zo gek. Het nummer Mayhem gaat over de constante veranderende wereld en dat je mee moet bewegen in de gekte om je te kunnen overleven. Geniet van deze prachtige samenwerking. Dit is Piet, Philly en Perquisite met Naas in De Nacht is Zwart. Will you join them and take them? Will you say, or join the mayhem? The end this night, look up at sky, just rebirthing you and I. What choices are there, fight or flight? I can see a new day on the rise, diving with and I know it's real. Everything I feel off the wheel, we're here to build. So it's okay. Go ahead and let it go. Get back on the road. What I'm seeing, I put on rosy sunglasses, turning my view into something new. It's not real, but it could be true. And the good old days, we'll call this imagination, but now it's this misinformation. I wanna be a song you wish you wrote, ahead of the curve before the end of the road. So I'm join them. Pete Philly en Perquisite samen met Naas. Dit is Mayhem hier op NPO Radio 1. Isis Harms zit nog maar in de vijfde klas van de middelbare school, maar doet met haar spoken word niet onder voor menig ervaren en volwassen woordkunstenaar. Afgelopen jaar stond zij op het podium tijdens de voorrondes van de Kunstbende, een wedstrijd voor jongeren die een kickstart kan geven aan je carrière. Isis legt zelf in het volgende stukje uit waar haar spoken word bijdrage van deze nacht over gaat. Teer is een tekst die gaat over faalangst. Om specifiek te zijn, mijn faalangst. Een paar weken terug kwam ik erachter, echt realiseerde ik me gewoon opeens hoe erg de faalangst eigenlijk mij had overgenomen. Ik wist dat ik er last van had op school bij bepaalde vakken. Maar op een gegeven moment, toen het ook tijdens de theaterlessen kwam opdagen en toen ik ging twijfelen aan teksten die ik schreef, dingen die ik maakte, die ik altijd heel leuk vond. Ja, ik schrok echt een beetje van mezelf. Dat ik dacht, wow, hoe kan ik mezelf zo gek maken met iets dat eigenlijk nergens voor nodig is. En toen zaten de emoties best wel hoog en toen ben ik gaan schrijven. Dat is ook wel iets wat ik vaker doe. Ik schrijf heel vaak vanuit een hoge emotie. Ook alles wat ik schrijf, dat is eigenlijk gewoon een reflectie van mezelf, maar dan op papier. Omdat het best wel spannend is om alles met mensen te delen. Dus als ik dan ergens best wel onzeker over ben, dan zet ik het eigenlijk vaak eerst op papier. Omdat ik niet altijd alles wat ik denk en voel goed onder woorden kan brengen. Dus alles wat ik schrijf is in eerste instantie eigenlijk alleen voor mezelf. Maar soms kan het zo zijn dat ik iets maak waar ik dan best trots op ben. Omdat het in een hele mooie vorm kan worden gezet. Zoals spoken word, gedichtjes of liedjes. En dan wil ik dat wel met de wereld delen. Ook omdat ik mijn inspiratie niet alleen haal uit mijn eigen ervaringen, maar ook uit die van anderen. Ik heb ook teksten die komen voort uit gesprekken die ik met vrienden heb gehad. Of dingen die ik gewoon hoor voorbij komen op straat. Dan denk ik, oh leuk, laat ik er iets over schrijven. Dus ja, het is gewoon iets heel persoonlijks. Daarom zou ik het ook niet zozeer gelijk in een specifiek hokje plaatsen van dit is spoken word of gedichten. Het is een combinatie van allerlei soorten dingen dat je met taal kan doen. En ik vind dat eigenlijk ook echt het mooiste aan de kunst. Zowel als voor ja, de talenkunst eigenlijk, als ik het zo kan noemen, als theater en hoe noem je dat, beeldende kunst. Wij mensen willen alles tegenwoordig zo graag in hokjes plaatsen. Maar ik snap niet waarom dat nodig is voor de kunst. Dus vandaar, ja, denk ik ook van dit ben ik, dit is mijn kunst. En als iemand anders dat in een hokje wil plaatsen, is dat prima. Maar ik zelf zou dat niet doen, als het niet nodig is. Je hoort nu Isis Harms met het stuk Teer tijdens De Nacht is Zwart. Het zit inmiddels overal. Zwarte troep. Het vindt zijn weg, via mijn oren naar mijn brein. Koude rillingen als het zich door mijn lijf verspreidt en daar rustig kan krioelen. Zonder dat ik enig vermoeden heb. Maar zodra er iets fout dreigt te gaan, ik misschien wel voor lul zal staan, stijgt het naar mijn hoofd. Spieren, strak van de spanning. Als het met zijn lange, vieze nagels langs mijn haren strijkt, mij bij de keel grijpt en grijnst. Het monster beweegt naar de laatste plaatsen in mijn lijf, zodat het alle controle krijgt. Het gaat wonen in mijn resultaten. Het kwam bij toetsen, lessen, sociale activiteiten en opdrachten zomaar opdagen. Het was ooit stil. Maar toen, opeens, begon het te praten. Ach, meisje, wat gemeen van hen dat je niet jezelf mag zijn. Die mensen zeggen dat je het gewoon kan proberen, maar jij bent niet gewoon. Je bent te langzaam, stelt de verkeerde vragen. Kap eens met friemelen aan je haren. Meisje, luister, neem dit van mij aan. niet 100% ergens voor gaan. Want stel je voor dat je faalt en alle schuld bij jou terechtkomt. Het monster haalde uit. Het bloed druipt van mijn lijf. Ik durf niet meer. Ik ben niet de snelste. Stel niet altijd de juiste vragen. Kan een hoop klagen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk, weet niet of ik het kan. Maar ik hoop het wel. Ik wil namelijk actrice worden. Jullie vermaken. Om zorgen van morgen even te vergeten en je te laten meeslepen door de magie van mijn fantasie. Je leven is slechts een beeld dat je hebt, maar er is zoveel meer dat er speelt als je ervoor vecht. Mijn monster is niet echt. Het zit in mijn hoofd. Dus bestaat het ook echt in mijn realiteit. Maar dat is niet altijd de werkelijkheid. Ik ben het dan ook nog niet kwijt. Ik lijd nog steeds omdat ik automatisch dingen al niet meer weet als ik denk dat ik iets te moeilijk vind. Of als ik mij vergis. Dan is er alleen maar paniek. Wat nu? Wat nu? Wat nu? Niet boos worden. Het spijt me. Ik ben het kwijt. Hoe kon ik? Sorry, het spijt me. Niet boos worden. Wat nu? Wat nu? Wat als? Wat als? Wat als? Ik gewoon doorga. Relativeren. In plaats van filosoferen. Mijn waarheid aanpassen. Met veel woorden, want die gebruik ik vaak. En graag zoveel mogelijk. Het monster niet wegduwen in laadjes en kasten. Want het is te groot. Het zal er nooit in passen. Sindsdien is het begonnen met krimpen. Probeer ik steeds weer nieuwe leuke dingen te verzinnen om toch weer te winnen. Niets blijkt uiteindelijk voor iets. En het spijt me oprecht dat ik van jullie af en toe het monster heb gemaakt. Maar dat stomme monster in mijn hoofd denkt dat hij jullie beter kent dan ik. Maar dat is niet waar. Het monster zit vol van haat en nijd voor de mensheid. Dus je hoeft mij echt niet te overtuigen van je vriendelijkheid. Alsjeblieft. Overtuig mij ervan dat ik het zelf kan. Maar als ik dan weer fel reageer, weet dat het monster spreekt en dat ik het zelf gewoon even niet meer weet. En dan, wie weet, op een dag zal het monster mij met rust gaan laten. Het teer mijn lichaam verlaten. En zal ik mijn vleugels zelf weer spreiden. Om zo mijn eigen leven verder te leiden. Dankjewel voor je bijdrage, Isis Harms. En van het ene jonge talent gaan we door naar de volgende. Want Jainda past zeker in dit rijtje thuis. Samen met de gevestigde naam en jazztrompetist Erik Vloeimans maakt ze deze heerlijke plaat. Je hoort nu Jainda met Cyanide en Oxygen. Deep in my lungs is something wrong. I must be broken. Maybe my blood and bones are all running dry. Somehow my lips are moving, my mouth is open. The world is blurring before my eyes. There's no air in this place. There's no air in this place. Cyanide and oxygen, you lead me on. And then you're gone, chasing after rainbows. But the atmosphere is only blue. I guess the truth is I'm a fool, finding out to breathe. And we were getting by. Looking so that pretty, but now you and me ain't having fun. The money is on, cyanide and oxygen. Cyanide and oxygen. crystal, you got your wisdom trapped in the middle, dragging me back to life from an empty age. I'm longing for technicolor, cause the other way leads me to black and white. All of the world is spinning before my eyes. There's no Cyanide en Oxygen hoor je van Jainda. Nieuw Nederlands talent, dus hou haar vooral in de gaten. En dit was samen met jazztrompetist Erik Vloeimans. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Regisseur en artistiek directeur van theatergezelschap Wat We Doen, Floris van Delft, heeft al vele succesvolle voorstellingen op zijn naam staan. Waaronder Molle, Hoe ik talent voor het leven kreeg en Dead. Nu hoor je deze prachtige muziek op de achtergrond van Haitham Safia, omdat gisteravond de try-out was van zijn nieuwe voorstelling, genaamd Mensen Zoals Jij. Deze voorstelling is vanaf 23 februari door het hele land te zien. En Floris is bij ons deze ochtend en gaat ons hopelijk wat geheimen vertellen over deze voorstelling. Goedemorgen, Floris. Goedemorgen. Wat heerlijk om deze muziek zo in te luiden met ons gesprek. Ja, ja. Haitham is echt een heel bijzonder iemand. Ja, wat maakt hem zo bijzonder? Nou, het is en dat het een heel fijn mens is en een waanzinnige oetspeler. Maar ook iemand waar je heel die met zo'n talent ook zo dienstbaar aan een voorstelling kan opstellen. Dus je kan alles vragen. Hij verandert binnen 0 seconden. Verandert hij dingen omdat hij gewoon voelt, oh ja, dit is beter. En hij heeft een waanzinnige intuïtie. Dus hij kan zo goed. Hij komt gewoon continu met voorstellen van, ja, ik dacht toch eigenlijk misschien moeten we dit hier doen. Of nog zoiets. Het is heerlijk werken met hem. Oh, wat fijn. Mooi compliment ook naar je collega, ja. Ja. En Floris, blij dat hij erbij is. Ik zei net al, hopelijk ga je ons wat geheimen vertellen over deze voorstelling. Want waar gaat de voorstelling over? De voorstelling gaat over families en de kracht van zwijgen en geheimen eigenlijk. Dus hoe dat mechanisme werkt en vooral over hoe in families dat van generatie op generatie overgaat. Dus dat je jouw eigen stilte misschien niet alleen jouw stilte is, maar misschien ook wel de stilte van de generatie voor je of zelfs de generatie daarvoor. En is er iets wat jou specifiek fascineert aan dit thema? Nou, het is vooral ook. Dus het is eigenlijk, de voorstelling is ontstaan door twee dingen. Dat ik kom zelf uit een familie waar dat zwijgen echt aanwezig was. Maar het is vooral ook dat in de afgelopen jaren dat ik steeds in het werken met allerlei mensen van allerlei verschillende achtergronden, of dat nou in leeftijd of etnisch cultureel of in gender, maar gewoon dat in gesprekken hierover mensen zoveel herkenning hadden. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, het is gewoon wat ik met mijn familie meemaak is gewoon een universeel gegeven. En daar moet ik wat over gaan maken. Dus die familieverhalen van mij die zijn niet meer alleen maar een soort privéverhaal. Maar zijn ook bruikbaar voor een groter verhaal wat meer mensen kan raken. En kan je een voorbeeld geven van zo'n situatie in jouw familie, wat blijkbaar dus vrij universeel is? Hey, het grappige is dus, de voorbeelden zijn eigenlijk privé, maar het mechanisme is universeel. Maar kijk, bijvoorbeeld bij mij in mijn familie. Mijn vader heeft totdat ik 20 was gewacht met vertellen dat hij op mannen valt. Nou, dat was echt een groot geheim. En er waren andere familieleden die overduidelijk die al homo waren, overduidelijk, maar waar bijvoorbeeld niet over gesproken werd. Dat is ook een ander soort geheim. Dus het geheim wat we weten het allemaal, maar als we het er niet over hebben, dan is het er niet. Dan kunnen we met elkaar gewoon aan tafel zitten en dan is het toch zo gezellig. Dus dat zijn voorbeelden. Dat zijn voorbeelden van die twee soorten geheim: het echte geheim en het publieke geheim. Maar ik merk ook gisteravond, dus hadden we de eerste try-out. Ja, achteraf sta je gewoon met mensen te praten over hoe je eigenlijk praat en wat je niet vertelt. En dat gaat dan over allerlei dingen. Dat gaat ook over ziekte of dat gaat over hele kleine dingen. Mijn ouders weten nog steeds niet dat ik rook. Ik vind dat heel moeilijk om te vertellen. Nou ja, dat soort de geheimen hebben steeds bij iedereen natuurlijk een andere kleur en invulling. Maar het feit dat je steeds zo aan het afwegen bent, wat vertel ik wel, wat vertel ik niet, waarom kunnen we nou op die verjaardag, als die tante er is, waarom kunnen we dan in één keer nergens meer over praten? Terwijl als zij er niet is, dan hebben we altijd een goede avond. Nou ja, zo, ja. Dat soort... Ik lach uit herkenning. Ik hoop dat de mensen die luisteren dat ook nu hebben. Maar Floris, ben jij dan door het maken van deze voorstelling nu ook heel erg goed geworden in het herkennen van geheimen bij anderen? Zo van, maar die heeft iets te verbergen? Misschien ben ik daar al een beetje opgespitst door het nest waar ik uitkom. Maar ook daarvan denk ik, wij zagen het bijvoorbeeld bij mijn vader gewoon. Dat was een donderslag bij helder hemel. Ja. Dus in die zin, ik denk vooral dat ik, omdat ik erin ben gedoken, zo'n voorstelling kost natuurlijk altijd een hoop tijd aan voorbereiding. Ik heb mijn vader veel gesproken, ik heb mijn moeder veel gesproken. Ik heb er natuurlijk voor het schrijven van het script veel over na zitten denken. Dat ik wat dieper in het mechanisme. Dus de werking van het mechanisme zie ik misschien wat beter. Ja. Maar dat biedt natuurlijk geen garanties voor dat je het dan zelf in je eigen leven helemaal anders gaat doen. Nee, want probeer je dat wel? Dingen anders te doen in je eigen leven? Oh ja, ik heb daar... ik heb nu twee kleine kinderen. Ik ben ook heel erg bezig met hoe zorg ik ervoor dat dit stopt bij mijn generatie, zullen we maar zeggen. Ja. Het is met die kinderen is het ook niet alleen maar meer mijn probleem geworden, maar misschien ook wel iets waar ik wat ik doorgeef. En dat probeer ik heel bewust mee bezig te zijn. Ja. En denk je ook, want ik denk dat er nu veel wordt gezegd van nee, we moeten juist heel open zijn en over heel veel dingen praten. En ik denk ook juist als iedereen ervan af weet, maar het is een soort van olifant in de kamer, wordt het alleen maar ongemakkelijk. Maar zit er niet ook een kracht in het verzwijgen van bepaalde dingen? Oh ja, dus het is helemaal. Ik ben ook helemaal geen advocaat van de positie van je moet maar alles wat je denkt en voelt, moet je eruit gooien. Ik vind dat, het is natuurlijk, soms is het ook, soms heeft de redenen van zwijgen zijn ook soms respect of liefde of bescherming. Dus, bescherming, ja. Maar kijk, ik denk. Ik denk gewoon dat sommige geheimen vreten jou op. Dat kost je heel veel om binnen te houden. En niet alleen jezelf, maar ook je omgeving daarmee. Omdat dat gewoon zo'n soort wissel trekt op jezelf. En ik denk dat je daar heel goed over moet nadenken. En ik denk dat sommige geheimen niet makkelijker geworden zijn. Ook al is misschien, of om te vertellen in elk geval, of sommige onderwerpen niet makkelijker geworden zijn om over te praten. Ook al is misschien dat? De maatschappelijke. Nou, dat, kijk, als ik kijk in mijn familie en ik kijk terug en en dan zie je bepaalde geheimen of dingen of onderwerpen waar niet over gesproken werd. En dat plaats je dan ook in de historische context. En denkt, oh ja, de maatschappelijke druk van die tijd. Dan begrijp ik heel goed dat er niet over gesproken werd. Ja. Maar je ziet natuurlijk nog steeds dat mensen het moeilijk vinden om over ziekte of geaardheid of iets. In elk geval dingen die je kwetsbaar maken om daarover te praten. Het is niet alsof als we maar in een tijd leven waarin iedereen, of het is waarin het redelijk vrij is, dat we dan maar allemaal ook praten. Zo werkt het gewoon niet. Nee, en de maatschappij is er nou ook niet heel veel liever op geworden de afgelopen jaren. Nee, precies. En je wordt weer op een andere manier, tussen haakjes afgestraft als je je kwetsbaar opstelt. Dus. Ja. Nee, dat vind ik ook fascinerend. En ik denk dus dat het ook. Het is dus niet zo dat als de omgeving maar vrijer is, dat je dan zelf in één keer gaat praten. Het is ook nog. Dus je moet ook nog met iets. Ja, met die erfenis van de neiging om je mond te houden van de vorige generatie. Daar moet je ook eerst mee dealen voordat dat dan gaat lukken. Ja, je moet er zelf ook wel klaar voor zijn om het geheim te willen delen. Ja. Ja. En Floris, in de voorstelling stel je jezelf ook eigenlijk twee vragen. De ene zijn taboes een universeel gegeven? En de andere is, hoe open zijn we werkelijk in Nederland? Na het maken van deze voorstelling, hoe denk je nou over deze vragen? Of wat is jouw de conclusie daarvan? Ja, nou, ik denk gewoon, daar kan je volmondig ja op antwoorden. Ik heb in deze voorstelling dus in mijn eigen. Dus ik heb veel met mijn familie gepraat, maar ook gewoon veel teruggedacht. Maar ik heb ook een heel aantal keren een aantal mensen bij mij aan de keukentafel uitgenodigd. Mensen met heel verschillende achtergronden, ook die heel erg verschillend waren van de mijne. Dus ik heb een aantal mensen uit hun land gevlucht zijn, uit een vorig project heb ik uitgenodigd. Dus daar hebben we een avond over zitten praten. Ik dacht, ik moet gewoon een aantal keren weten van, als je over de grens gaat van mijn eigen, van mijn eigen groep, wat voor gesprek heb je dan? Dus ik had met die mensen, met jongeren, met een aantal professionals, dus een jongerenwerker, een journalist, een videomaker, die drie avonden. En dan kom je er gewoon heel erg achter dat je binnen no time eigenlijk vanuit een soort, oh ja, dat heb ik ook, met elkaar zitten praten. Alleen dus vanuit die heel verschillende contexten. Dus ik denk dat dat mechanisme van hoe dat functioneert, eigenlijk echt universeel is. Ik denk alleen dat de invulling van die geheimen. Dus ik vond het mooi, iemand uit Syrië die zei, ja, ik denk dat de ergste geheimen politiek zijn. Nou, dat vond ik fascinerend, dat ik dacht, dat is nou hier helemaal niet aan de hand. Nee, maar nee. Vervolgens als je praat over hoe dat, wat voor druk dat dan legt, denk je, oh ja, maar dat herken ik weer wel. Ja. Dat, dus, en wat dat dan doet. En als je de achtergrond van iemand kent, dat je dan snapt waarom dat dan gezegd wordt, dat precies. Dat zo ervaren wordt. Ja, ja. Is het dan ook anders? Is je perspectief op die taboes en die geheimen nu anders dan voordat je begon met het maken van deze voorstelling? Misschien ben ik nog. Ik denk dat ik misschien nog wat milder ben geworden. Dus ik heb daar altijd omdat je het feit dat er zoveel mensen het herkennen, dat het toch ook altijd het feit is om te weten dat iets niet alleen maar je eigen strijd is, maar dat het iets is wat veel meer mensen, waar veel meer mensen mee worstelen. Beetje gedeelde smart is halve smart idee. Ja, dat is het wel, ja. Ja. Ja, dus je bent wel milder geworden daarin. Ja, dat geloof ik wel. En misschien ook het voornemen om dat dus inderdaad met mijn eigen kinderen anders te doen. Dat is ook nog wel sterker. Ja, ja. Merken ze dat thuis al? Dat hoop ik. Ja, ze zijn 3 en 6, dus ik hoop heel erg dat ze dat nu aan het meekrijgen zijn. Ja. Denk je ook dat het openlijk praten over iets een privilege is? Ik kan me voorstellen dat als je in bijvoorbeeld een oorlogstijd leeft of in een tijd waar veel stress komt kijken, dat dat ook wel een van de eerste dingen is die je misschien minder gaat doen. Ja. Ja, het is natuurlijk überhaupt een privilege om te kunnen praten, om de tijd en de ruimte te hebben om te praten over wat je ten diepste drijft of waar je door geraakt wordt. Daar moet ruimte voor zijn. Tegelijkertijd denk ik dat het ook een hele universeel menselijke behoefte is om dicht bij elkaar te zijn. En zaken te delen met elkaar, bedoel je dan? Of? En zaken te delen met elkaar, ja. En dat je graag wil dat de ander, dat je de steun hebt van de ander, of dat je je veilig voelt bij de ander. Gehoord voelt. Gehoord voelen. En ik denk dat gehoord voelen dus daar heel erg aan bijdraagt, aan dat gevoel. Gezien worden, het gevoel dat je er mag zijn, dat je waardevol bent. Ik denk dat in elke situatie eigenlijk nog ook nog wel speelt. Maar in heel andere, misschien hele andere uitingsvormen. Maar dat is wel aan de hand. Ja, en heb je met zoveel verschillende mensen gesproken voor deze voorstelling? Om te kijken, inderdaad, zijn die taboes dan universeel? Nou, antwoord is ja. Hoe heb je dat terug laten komen in de cast? Ja, dus ik vind het altijd. Ik vind dat het ongelooflijk mooie van theater, dat je dus een groep mensen bij elkaar op het podium kan zetten, die dus gewoon al in het eerste, als je ze voor de eerste keer ziet, duidelijk geen familie zijn. Maar op het moment dat iemand zegt, deze mensen zijn vanavond een gezin, dan accepteert het hele publiek dat. Ik heb niemand gisteravond gehoord die zei, maar Emmanuelle Grieves, die is gewoon dus heel donker. Maar die heeft dan een Sigrid ten Napel als kind. Dat kan helemaal niet. Dus ik heb heel bewust een kast bij elkaar gezet. Omdat ik wil zo graag dat stuk voor heel veel mensen. Dat mensen makkelijk kunnen instappen. Dus er zit gewoon in een soort in de kast opbouw. En ook Haitham als muziekkeuze. Dat is ook heel bewust om een soort gekke mix te maken van allerlei mensen met allerlei achtergronden. Zodat je kan denken, ik stap eigenlijk wel, of ik ken haar, of ik hou van deze muziek, of die oet. Dan hebben we nu al 3 mensen gehad die binnenkwamen en die zoiets hadden. Oh, de oet. Helemaal zo. Ja. Oh, dan ben ik thuis. Ja, dat er zit voor iedereen iets herkenbaars in de voorstelling, zeg je. Ja, en ik heb ook heel bewust gewoon geschreven dus dat het dus niet. En dus er zitten bijvoorbeeld, er zitten geen plaatsnamen in, er zitten geen persoonsnamen in, er zitten geen. Als het gaat over onderwerpen als religie, gaat het nooit over kerk of moskee of Koran of Bijbel of de Bhagavad Gita of de. Ja. Ja, dus het is heel erg, maar dan zijn het woorden als gebed. Proberen iets te maken wat veel meer een menselijk verhaal is dan het verhaal van specifiek in mijn geval de Zuid-Hollandse eilanden. Ja, probeer je dan ook vooral op het verbindende stukje te zitten in plaats van dat je richting polariserend neigt? Ik vind dat heel belangrijk in deze tijd. Ja, er is al genoeg wat polariseert. Ja, dat is zeker waar. En ik vind theater ook iets heel moois. Het feit dat je überhaupt met elkaar zo in een zaal zit en dus die ervaringen hebt. Dat je met mensen, die ook als je binnenkomt, het gaat niet alleen over wie op het podium staat. Dus het is ook wie er naast je zit. Maar dat je zo'n. Dat je dus op hetzelfde. Dat je voelt dat je op hetzelfde moment stil wordt. Omdat het je raakt, of dat je samen lacht. Of, dat vind ik ook heel mooi, dat je dus ook momenten hebt dat je denkt, hé, zij zit te lachen en ik niet. Ja. Dus wat betekent dan dit voor haar? Dat dus de nieuwsgierigheid die het ook opwekt. Want het is niet. Je weet natuurlijk ook. We zijn niet allemaal precies hetzelfde. Maar ik vind die verbindende ervaring vind ik echt heel mooi. En ik denk inderdaad nodig in deze tijd. Ja, zeker. En je zei net al, na de voorstelling stond je te praten met mensen uit het publiek die al hun eigen familie, geschiedenis of geheimen eigenlijk aan jou vertelden. Nu hebben jullie ook rondom deze voorstelling een verdiepingsprogramma ontwikkeld. Hashtag My Story heet het. Hoe ziet dat verdiepingsprogramma eruit? Ja, dus het is. Dus er zitten een paar onderdelen in. Dus we doen sowieso. Na de voorstelling is er altijd een nagesprek. En daarvoor werken we al een aantal jaren voor projecten hiervoor samen met een groep jongeren van Rotterdam-Zuid. Waar we vandaan komen, zullen we zeggen, en waar we werken. En die doen nagesprekken. Dat is heel mooi, vind ik. Ik vind het heel mooi omdat ik dat verhaal gaat zo over generaties. En dat je dan in één keer aan tafel zit met, voor de meeste mensen een generatie onder je. En die leidt het gesprek in plaats van, je hebt een oudere gespreksleider. En dan zet je wat jongeren in de zaal en die worden dan bevraagd. Ja. Dat draait op een hele prettige manier het perspectief even om. En daarnaast zijn we ook bezig met, dus onder die hashtag Match My Story, zijn we bezig met een soort videoketting. Dus we vragen mensen of ze, we hebben het genoemd, korte verhalen over bevrijdende momenten van praten. Dus dat moment dat je besluit, nu ga ik het toch wel doen. En dat levert dan een heleboel op. Om daar korte videootjes van op te nemen. En dat moet uiteindelijk een soort bibliotheek worden waar je op een hele prettige en ook mooie manier doorheen kan. Dat je kan grasduinen. En als je zelf op het punt staat of je twijfelt of je eens een keer of je dat gesprek toch aan moet gaan. Dat ene gesprek waar je zo tegenaan hikt. Dat je daar een beetje steun en een beetje, misschien een beetje moed uit kan putten. Ja, mooi. Dankjewel voor je tijd en een toelichting op deze voorstelling. Regisseur en artistiek directeur Floris van Delft. De voorstelling Mensen Zoals Jij toert vanaf 23 februari tot en met 3 mei door het land. En voor het speelschema en meer informatie ga je naar www.watwedoen.nl. Dankjewel, Floris. Ja, graag gedaan. En ik wens je nog een fijne zondag. Ja, jullie ook. Dankjewel. Thanks.